Gombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzetközőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Gombagyár közösségi blográdió 27. adása. Hosszú idő után újra köszönhetjük Miget a csapatban. Sziasztok! Itt van még Molnár Görény. Szerbusztok! Tomcat. Sziasztok! És én, Blogin. Azért lehet itt most velünk Big Mac pénteken. Vesszük föl, és így vett magának marcipán. Én szerettem a marcipán. Gyerekek, küldjetek nekem marcipánt, jó? Köszönjük. De olyan, mint a csokifasz a pákon kezében. Nem, ez csak a fele, így el van vágva osztályba. Akkor egy fél csokifasz. Fél fasz, ja. De én most fél csokifasz teszem marcipánnal. Ajánlom, fogunk csinálni rövidesen egy pornográf riportot a Gombagyár TV-vel, de azt már megvásnám. Csoki passz, finom. Igen. Erre már sokszor én is utalgattam, de mindenki tudja, de senki sem tudja, hogy mi lesz az. Azért pénteken veszük fel ezt az adást, mert tegnap elmentünk ilyen előadásra, amit az előző adásban így mi jeleztünk. Mesélünk is róla, de először még egy kis programajánló, csak legaktuálisabb. Természetesen mindenki menjen szavazni vasárnap, és ne felejtjétek, a helyes válasz 3 igen, vagyis igen a vízidi, a Tandi és Tel Aviv eltörlésére. Lehet, hogy a harmadik valami más, de tudja, hogy az se kell nekünk. Vasárnap minden épkézláb ember 3 igennel szavazzon, a mozgássérültek meg pláne, mert őket könnyebben meg tudjuk verni. Egyébként egy nagyon mocskos húzás volt 9-ére rakni ezt a népszavazást. Ugye, és ha belegondoltok, ugye holnap van a Nemzetközi Nőnap, amire csak azért nem mondom, hogy boldog nőnapot, meg ilyen hülyeségeket, mert ez alapvetően egy kommunista ünnep. Tehát kommunisták vezették be rendeletileg, ezt minden évben elmondjuk, bár tavaly még nem volt rádió, de akkor is megírtam. Én arra kérem a kedves hallgatókat, hogy ezt a nőnapot ne ünnepeljétek, se az anyák napját, mert az szintén egyébként egy balos ünnep. Van nekünk nagyon szép magyar nőnapunk és anyák napja, 2-1-ben, ez a nagy boldogasszony napja májusban van. Ha jól tudom, mozgó ünnep, de be fogjuk mondani majd, hogy na most kell fölköszönteni az anyukákat és egyéb nőszemélyeket. Tehát visszatérve, azért mocskos húzás 9-ére rakni, mert 8-án, tekintve, hogy a nőnap alapvetően egy balos ünnep, az MSZP-nek lehetősége van, sőt fog is, az egész országban mindenhol nagy-nagy nőnapi bulit rendezni. Uh-huh. Ami természetesen nem kampánycsendsértés, de azért lehet sugalni egy-két dolgot ott majd. Sok-sok finom vörös szegfűre gondolsz? Ja, tudják föl maguknak. Az összes nőnek, aki rájuk szavaz. A www.trianon-emlékmű.hu webcímen folyó gyűjtés lassan befejeződik. Egy olvasónk szerint már 1.124.500 forint gyűlt össze. Lassan összegyűlik a szükséges 2 millió, ha ti is segítetek. Na most közben elmondom, hogy a marcipán tényleg finom. 1-2 és 5 forintosok gyűjtése nem zárult ám le nálunk. Ugyanis még egészen júliusig be lehet váltani az 1-2-5 forintosokat jótékony célra. Úgyhogy meghosszabbítottuk ezt a gyűjtést március 15-éig. Már ugye nem a lelencszállat mentőnek, hanem a Minimenhelynek gyűjtünk. Ők ugye azért szeretik, hogyha pénzt kapnak a kutyusok. Óriási halom 1-2-5 forintosan ülünk, ezt már korábban is elmondtam, de még 15-éig lehet hozni a Teliszkör út 6-ba. Ma is annyit hoztak, hogy már nem fér el. Akinek még mindig kallódik ezekből a hülye aprókból, az utcú neki szedje össze, söpörje le a padlást, és még elhozhatja nekünk március 15-éig, aznap már nem, mert akkor már nem lesz nyitva a pólóbolt. És most beszéljük meg, hogy milyenek voltak tegnap a zsidók. Én a drogi zónában megírtam, de... Megírtatom kettet, az ő oldalát már ugye, aki olvastam, az ő szemszögéből ugye ismerte a dolgot, akkor elkezdem én az enyémből. Ugye velem is egyébként ugyanaz történt, ugyanott ültem, viszont én más dolgokra is felfigyeltem. Amikor már bementünk, ugye ezt főként Bignek mondom, mert közülünk te nem voltál, ott Molnár Görény is jött velünk, aki valamilyen mazoista szándékból tovább is maradt, mondjuk. Mondjuk egész jól beillettél oda a közönségbe, ez teljesen jól fölvetted magadra ezt a... Még ez politikusként kell is. Valahol a zsidók között te úgy érezt, hogy... Te blogin ismerett a jugoszláv külügyminisztert? Nem. Nem. Hát meg akarod ismerni? Nem valószínű. Rugom is picsálni a társat. De hogy újabb Molnár Görényi szóvicet hallottunk. Küldjetek be ennél rosszabbat. Kaptok marcipánt. Kérlek, hát én vagyok hüllötök, akkor kaptok is. Visszahagyjuk. Visszapkár. Úgyhogy képzeld el, Big. Bementünk ide, ami elméletileg az MTA valami Uber politológiai... Politika-tudományi intézet. Szóval na. És hogy bementünk, ez este volt, és ugye hát hol? Hát ott a várnál. Na most ugye megyünk, és várban, igen, konkrétan. És ugye így haladnak így zsidók jobbra-balra, ugye ők ott élnek, nekik azt ott lehet. Meg minden, és hát ugye még ahogy ugye kinézünk, szóval így nem örültek, de bementünk, és az volt az érdekes, hogy nagyon egyébként nem néztek ki. Jó, Gabucsinónak azért szóltam, hogy a ciklombés pólóra vegye már vissza a Wolfensteines pulóvert, mert nem provokálni jöttünk tényleg, vagy legalábbis hát lehet, hogy kérdéseinkkel igen, de tényleg nem megkülönösíteni az előadást, hanem. És ugye Szász Antónia volt az előadóról, nem hallottam én, de szerintem más sem nagyon, mert hogy elnéztem, az ő felkészültség az a miénk alatt marad, holott ő kutató, és nem zsidó. Tehát ugyan, én rákerestem, volt már 2-3 ilyen előadása. Ugyanilyen? Jó. Gondolom. Én nagyon gyakran a gimnáziumban 5-ös kaptam érte. Na most ezért már nem jelent. A százantóniáért? Nem, hanem így előadásokért. Tehát így nagyjából ilyen színvonal. Ez az a fajta előadás, hogy fiam, húzza le a katedráról, mert még egyszer felolvasod a tankönyv harmadik oldalát, leverem az összes vesédet. Igen. Kb. Ilyen reakciót látanak egy történelem tanár. Gyakorlatilag százantónia nem zsidó. Tehát az elején is látszott, ő így hülye. Ő úgy érezte, hogy erről így neki gond, tehát kell. Neki matematikusként, szociológus. Matematikusként, mert ő mindig matematikus, ő mindig szociológus. Kultúrantropológus is. Vagy mi? Igen, kultúrantropológus, matematikus, és mindig szociológus akart lenni. Na most így mutatkozott be. Gyakorlatilag azt tudtuk meg, hogy a reform zsidó, vagyis hát progresszív judaista mozgalom, az szemben áll az ortodox, vagy a neológia, és hát pláne a haszid irányjal, ugyanis hát, ugye például a mazsihisz, amely ugye a Sulhán áruk, amit ő nem mondott, terített asztal alapján működik, ami még a Talmudnál is durvács, megerősíti a sőt még keményebb parancsolatokat hoz, szerint működik, míg a progresszív judaizmusban azt mondják, hogy hagyjuk már ki ezeket a hülye cuccokat, hogy itt goly, meg hogy szar, meg kell ölni, hanem itt csak azt tartsuk meg magunknak, ami itt tetszik. Az a baj, nem csak ezt hagyják ki, sőt, van, aki pont ezt tartja meg. Köszönjük a vallási külsőségeket, tehát ezt, hogy most akkor mit, ne tartsunk kóserétrendet, vagy a szombatot szarjuk le, vagy ne hordjuk kipát. Ami nem kényelmes éppen, azt, ha elhagyod, akkor progresszív, vagyis reform zsidó lesz. Igen, mondtam, hogy Izrael állam pont így működött, elhagyták a 10 parancsolatot, ne. Sőt, hát de ez a durva, hogy a cionista mozgalom az vallási mozgalom, az nem politikai lett belőle, de alapvetően az egy vallási mozgalom volt, mert ők egy zsidó vallási otthon, tehát egy zsidó államot akartak, nem nemzetállamot. Szóval másképp, hogy definíció szerint ugye a nemzetállam. Létrehozták, elvetették a zsidóság összes létező szabályát, az összes mindenféle parancsolatot, ne, ott van, azóta is bombázzák egymást az arabokkal. És gyakorlatilag a kutató hölgy magát is ugye kutatóként apostrofálja, tehát ő éveken keresztül, a saját elmondása szerint járt az ultraortodoxtól kezdve egészen ehhez a reform irányzathoz. Tehát a különbség itt feszül egy ellentét, ugye az ortodox és amelyik közel áll az ortodoxiához, az azt mondja, hogy tartsuk meg szó szerint ezeket a micvákat, parancsolatokat, míg a reform zsidóság meg azt mondja, hogy hát ami éppen nekünk tetszik. És az ortodoxiának marhára nem tetszik az, hogy ezek úgy érzik, hogy a halakha, azaz a zsidó szellem, az megőrizhető anélkül is, hogy szombatot tartanál, nem kósert ennél, vagy akár csak nem vennéd szó szerint a néha tényleg ezt elszeveszett parancsolataikat. Szóval van itt egy ellentét. Na most ez, amit én elmondtam, már ez is szájbarágos volt, de mennyi lehetett egy perc? Na ezt hallgattuk mi, hát legalább egy órán. Ennek a felét. Jézusom. Hát ennek nem a felét, mert nem volt érthető. Igen, én még részletében megpróbáltam belemenni. Ennyi. Tehát a híg fost, és ő ezt kutatja, és ő most doktori címet akar szerezni. Ebből. Tehát ebből, ami négy sor. Nem az a baj, hogy akar szerezni, ami az lehet. Lehet. Hát ez többenet. Maga az előadás nem volt valami megfogó, egyáltalán. Utána a kérdésekre nem igazán tudott válaszolni. Sokszor beleakadt a mondandójába, és segítséget kért. De a projektor lekapcsolásához is, és a projektorról a vászonnak csak a felét találta el, de jó volt az neki. De most nem akarom minősíteni. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen egy iskolai előadás nem ilyen, mert ott tényleg fölkészül a gyerek, mert van tétje. Hát van. Ugye? És itt tényleg teljesen döbbenetes volt, és mondom, hogyha bármikünket kívta volna, valószínűleg egy összeszedettebb dolgot tudott volna összeadni, mert mi tényleg érdeklődünk ez iránt, vagy nem is tudom. És ő volt a kutató, és utána tettek föl kérdéseket. Mi voltunk talán öten? Öten voltunk, igen. Hatan voltak rajtunk kívül hallgatók, mind egy zsidók. A szervező, és egy az előadó, és egy mindenki zsidó a hallgatók. De akkora orrokat nem láttam még életemben. Én láttam nagyon sok zsidót, mindenki látott. Gyurcsának hegyes orra van, de ez az igazi krumpli zsidó orra, de még a csajnak is, az egyszer csajnak, aki ott volt, annak is krumpli a orra volt. Igen. A kipár zsidó az meg Tamás volt, de furcsa. Igen. Volt a névnapot neki. Még egyszer így szólsz be, ahogy betöröm az arcodat, hogy kipával törlöm. Ő akart, hogy ő meg le. De egyébként tudom, kiderült majd, ezt mondanak én elmesélő, hogy miért volt ilyen nagy a pofája. Nem, itt nem tudod. De egyébként, hogy ott volt a Raj Tamásnak egyik személyes ismerőse is egyébként, és ő így kérdezett. És megfigyeltem azt, amit már eddig is, hogy ugye, ezt megtudtuk, kutató az lehet. Ez nem egy dolog, nem kell kutatnod igazából, de doktorit is kaphatsz. Jó. De most megtudtuk ezektől a zsidóktól, hogy úgy kell föltenni a kérdést, hogy közben, ha irreleváns, akkor is elmondasz mindent, amit tudsz. Tehát a kérdés az gyakorlatilag egy óriási körmondat legyen, amiben te jelzed, hogy mennyire ügyes vagy, majd fölteszel egy irreleváns kérdést, és a válaszban nagyon figyelj arra, illetve a válaszban nagyon figyelj arra, hogy minél több idegen szót használjon, olyan szigorúan csak abban az esetben, amikor a szónak van magyar megfelelője, egyébként egy terminus technicus ne. Aha. Tehát egyébként nincs idegen szó, csak akkor, ha annak lenne magyar megfelelője, te pedig, hogyha hallod ezt a választ, és hallasz egy idegen szót, ha tudod, mit jelent, ha nem, hangosan hümmög, hogy de csak ezeknél a szavaknál jelez, hogy te azt értetted. Innentől mindegy, hogy mi a kérdés és mi a válasz, meg lehet utána egymás kezét rángatni, és azt mondani, hogy hát ez nagyon jó volt, és nagyon remek. És épülésünkre szolgált. Így van. De utoljára azt hiszem, gyereket szoktak ilyet csinálni, hogy mindenféle irka-firkákat csinálnak. Tudod, jött eszembe? Ilyen 14-15 éves volt, amikor ment ez a nagy UFO, meg nulladik típusú találkozás, meg parapszichológia, meg minden. És volt nekem egy osztálytársam, ilyen vége hosszan nincs elmélkedésekben ment bele a metafizikáról, az univerzum szerkezetéről, az energiákról, meg az, és ezt ott ilyen halandzsákat összehordani, most talált magának valakit, aki szintén ilyen volt, és órákon át tudták, hogy tudod, az univerzum szerkezetében a téridő lyukak, meg a fehér lyuk kontinuum, meg az időszerkezet, azt tudod, hogy Einstein szerint nem létezik, és mintha valami doktori disszertációra készülnének, így egyébként a fizika óra előtt, ahol éppen megtanulják, hogy mi ez a súly és a tömeg közti különbség, és így előadják az univerzum szerkezetét egymásnak, ahogy ezt Hargitai Károly elképzeli, és egy hatalmas nagy embernek képzelik magukat. Hát egyébként az utóbbi a lényeg itt. Igen, igen, pontosan erről van szó. És így belekérdez egy ilyet, hogy te ne arra, hogy mi az univerzum definíciója, hogy hülye vagy, de ő 15 éves. Nem, itt az a rettenet, hogy ez egyébként sokaknál fölmerül, amikor így rájön, hogy ő tudna dolgot, vagy így lehet, hogy tudna, és akkor más szeretné ezért. Ez egy nem lenne gond, itt az a vicces, és az a szánnivaló az ilyen emberekben, hogy ők ketten egymással szemben beszélnek erről, és az egyik se figyeli a másik, egyik se fogja a másikat figyelni, csak azt várja, hogy ő befejezze, és én is elmondhassam a saját hülyeségemet. Az ilyen emberekből soha nem lesz érdemi vitázó, nem fognak érteni semmihez, viszont lehetnek ilyen előadásokat vagy tartani, vagy hallgatni. Egyik olvasónk hasonlított ezt a marxista-leninista egyetemhez, amikor ugye én úgy csinálok, mint a tanítanék, nem csinálj úgy, mint a tanulnál. És igazából kurvára nincs semmi. De mondom, a vége az lett, hogy mi elmentünk így a felénél. Miután... Hát vége volt egyébként, a kérdezéseknél mentünk el, hát ugye... Igen, a kérdezés. Én azért említettem egyébként. Érdemes elmondani, hogy említettem szinten elmondom, hogy teljesen új alapokra helyeztem így a történelmi ismereteiket, mert a mágus szerepjátéknak a különböző szabálykönyveiből idéztem, csak ugye a Gordik pap helyett, vagy a Ranavol pap helyett, mit tudom én, a Rabbit mondtam. És azért azt tudni kell, hogy ez nem azon röhögünk, hogy ők nem ismerik a szerepjáték világát, hanem az, hogy ők ezt művelik. Bölcs arccal bólogattak, mikor mondom, hogy tudod, a Gordiki grimoárban leírták, meg beszéltem nekik a 13. századi zsidó polgárháborúkról, nem tudom, a zsidóknak mióta is van államuk, lényegtelen, nem esett le a majmoknak, igen, persze, hát erről még nem hallottunk, de hát persze. Mondjuk az előadott saj az bevallott, hogy ő azt se tudta, hogy a vörös terror zsidók csinálták. Nem, mi azért mentünk oda, mert azt mondta, hogy kritikus hangvételt is vár a hallgatóktól. Mi azt gondoltuk, hogy itt ő föl lett valamit. Tehát én azt hittem, a kutatás az, hogy dolgokat így megfigyelsz, rendszerezel, szabályokat állítasz fel, azokat ellenőrzöd, majd végül levonod a konzekvenciát, és mondjuk azt mondod, hogy ez a dolog, ez eddig így gondoltuk, ez igaz, de vannak kivételek, vagy akármi, vagy fölállítasz egy új rendszer, vagy akár csak olyan dolgokat foglalsz össze egybe, amit eddig még senki. Nem, az adott tankönyvből, vagy bármilyen könyvből megtanulod, ami benne van, és elmondod. nem a tankönyvből, megnézi a Wikipédián, vagy akárhol, hogy milyen zsidó szervezetek vannak, egy óránál pofázik arról, hogy van ez a kisegyház, az a kisegyház, ez így, és ez ezóta van, ez az, ez angol tradíció, ez amerikai tradíció, de hogy ez mit jelent, azt nem tudom, úgyhogy és beszélnek róla. És a PowerPoint vetítésnek az a lényege, hogy van egy dia, és te felolvasod, amit ráírtál. Nem, azt elmondta, az, hogy Angliából vagy Amerikából kap támogatást. Ja, ennyi. A tradicionális. Ez a tradíció, hogy honnan jön a pénz. Igen, egyébként a vicces az, hogy a... Miután megírtam a sztorit, az egyik lelkes bombagyár olvasónk, az a Wikipédiára megcsinált a szócikba az összes a községet, amit én elmondtam. Tehát a Habanita szabadságharcosok most, mint ha rákeres arra, hogy Habanita a magyar Wikipédián, találsz róla egy gyönyörű forrásokkal megtámogatott cikket, a források is természetesen össze-vissza falsságok. Ilyen Héber oldalak ne tudják ellenőrizni. Igen, igen, meg Héber szövegek, tehát a Habanita lefordítva Héberre, nevének valószínű eredetet, tehát még hozzá is tett a srác, gyönyörű. Tehát kíváncsi, hogy mikor esik le. Már törlésre van jelölve, azon, hogy törlésre jelölve. Ja, hogy olvasták a bombagyárat. Méghozzá olyan ember jelölte az a törlésre, akinek a legutolsó szerkesztése több mint egy éve volt. No hát. Mert ők már ugye névvel az ott lévő zsidók már nem nagyon vállalják, miután ugye megjelent a Lebrovunkban az a kis érdekes kis levelecske arról, hogy ők kicsodák, ugye eléggé elvették. Úgyhogy most egy olyan kap, hogy már kurva régen szerkesztett. Egyébként más is olvassa a bombagyárat, és hallgatja a rádiót. Ó, igen, én is meglepődtem, hogy most, hogy jöttem be ide a stúdiónkba, hát ugye kiszaladtam a zöldséges ez kis ásványvízért a srácoknak, ugye mindig itt hozok négy üveg kis ásványvizet, hogy legyen mivel befögni. Vágó István jött velem szembe az utcán. Na most Vágó István, én azért kerestem őt már régebben, akartam neki írni, mert a Klubrádióban volt egy műsor, ugye hát ugye az Orosz Józefina volt benne, meg a ki volt, nem tudom ki volt, meg a Vágó István, ő is ott volt, négyen voltak, és ugye a szélsőségesekről volt, hogy szóba kerültem. És így mondott rólam dolgokat a Vágó István, ami ilyen helyjel közel igaz volt, azért nem voltam vele elégedett. És eszembe jutott, hogy ez a Vágó úr, ez ugye volt egy ilyen társaság, most már más társaságnak az elnöke, a tényeket tisztelők társasága, most már szkepszis társaság. Ennek az a lényege, hogy bármi, amit tények igazolnak, azt el kell fogadni pont. Amit meg nem, azt el kell vetni. Hát ugye főleg ilyen boszorkányság, meg fémhajlítás, meg ilyen horoszkóp ezotériénekről beszélnek, és gondoltam, hogy oké, Vágó úr, akkor beszélgessünk a holokausztról. És kiderült egyébként, most megállítottam, hogy ő egyébként azt mondja, hogy ő elég gyakran olvassa a bombagyárat, és pontosan tudja, hogy mi miket írunk és hogyan. És nagyon barátságos volt, tehát mindenki tudja, hogy ő egy kultúrát ember, valóban egy nagyon kultúrát ember, azt is tudjuk, hogy zsidó, ez most kurvára nem érdekel senkit. Tehát ő az a fajta ember, akinek egyáltalán nem érdekel senkit, mert ő nem úgy él, hogy na, én zsidó vagyok. Mármint az és tüntetéseken ott van, de... Hát most elmondta, hogy a nagymamája Auschwitzba halt meg egyébként. Hát ott van, de mondjuk annyira nem... Senki sem lett tökéletes. Nem, senki sem valóban. Hát nagyon sajnálom, de ő elmondta, hogy... esetleg hajlandó lenne erről beszélgetni még átrágja, nem a bombagyárban, mert ő ide nem jön, nem azért, mert hogy nem szeret minket, ma sem mondta, hogy szeret, hanem azt mondja, hogy az, amit mi képviselünk, az átlagember számára nem az, ami mi valójában vagyunk. Valahogy így írta körül, hát majd lehet, hogy ezt hallgatja, lehet, hogy majd megírja nekünk pontosan ezt, hogy mondta szó szerint, de nagyon szépen körülírta. Tehát a lényeg az, hogy ő nem fog eljönni a bombagyárba, de abban esetleg talán benne lenne, hogy egy semleges helyen, egy más fórumon beszélgessünk, akár a holokausztról, de elmondta azt is, hogy ő ennek nem nagyon látja értelmét, mert ad egy, szerinte kárazó rugózni egy 6 millió vagy 4 millió áldozat. Mindenképpen katasztrófa, és ebben igaza van egyébként. De nem erről szól a dolog, tehát a dolog az arról szól, hogy milyen kulturális hatása van annak, hogy gázkamrába ölték meg, és szappant főztek belőlük, meg lámpaernyőt, ami ugye übergonosság, vagy egyszerűen elvitték őket egy munkatáborba, és típus, stb., amit bizony mások is csináltak. Nem ugyanaz. Nem lesz attól persze jobb nekik, csak a kulturális hatás. Tehát, és a másik, ami nagyon érdekes dolog volt, hogy kijelentett, hogy ez az egész holokauszt dolog egy baromira fölfúj dolog, őt fölháborítja ez, mert ez, mint mondta, csak a szélső jobb oldalnak hajtja a malmára a vizet. Most részben osztom. Most kényszerítetted rá szegényt, hogy most aztán majd helyreigazítást kérjen meg, mi a lényeg, mert bizonyítani te nem tudod. Lehet, hogy hallgatja Vágó úrát, ez úgy. Ő hallgatja, de olyanok nem de hallgatnak, nem akik előtt neki magyarázkodnia kellene. De ahogy is nem, ott hallgatja a féltitkot. Hallgassak, Sikos Endres, és kinézpárja előtt. Nem hiszem, hogy a Vágó István négy szem közt nekem olyasmit mondana, amit egyébként ne vállalna. Egyébként meg is kérdezte azt, hogy ezt a beszélgetést négy szem közt szeretném, vagy nyilvánosan mondtam, hogy hát nyilvánosan, de hogy ő szeretné, akkor lehet négy szem közt is, mondta, hogy nem, ő nyilvánosat szeretne. Mindenképpen, mert ő neki, ez a lényeg az egésznek, tehát ebbe egyetértettük. De mondom, még alszik rá, tehát ezt ne vegyétek ígéretnek, lehet, hogy lesz ilyen, lehet, hogy nem lesz. És lehet, hogy csak kitaláltuk. Lehet. Na, térjünk egy picit vissza ehhez a rendezvényhez. Szóval az a helyzet, hogy jó, hát persze azért nektek talán kicsit ellenszembesebb is volt az egész, nekem alapvetően nem. Én más szemmel néztem, abba teljesen egyetértünk, hogy a előadásnak a színvonala az meglepően gyenge volt. Tulajdonképpen a Ez egyfajta ilyen tudományos ismeretterjesztés volt csak az egész, még annak is gyatra, mert én ezekről a zsidó irányzatokról, mióta ugye blogokat olvasok, körülbelül ennyit megtudtam magamtól is, anélkül, hogy a Szász Antónia javára szó, hogy indisponált volt, már beteg. Alig tud beszélni. Hát nem tudni, hogy hát, őt ez mennyire befolyásolja. Hát a két órát tud beszélni a semmiről, akkor arra is nem tudni mennyi. De maga az, amit beszélt, tehát ez a reform zsidóság, ez számomra azért volt érdekes, mert nekem ugye az alapvető bajom a zsidó vallás gyakorlattal az, hát az gyakorlatilag ugyanaz, ami nektek, ez a talmudos, hogy úgy mondjam, ragaszkodás, illetve vonzalom, illetve a talmud megváltoztathatatlansága, amit viszont az a progresszív irányzat talán nem oszt. Tehát én nem vagyok abban teljesen biztos, hogy ez annyira probléma, hogy úgy mondjam, hogy ők a normál etikát hagyják majd el, és netán-tán a személyiségek úgymond megmaradnak. Én szerintem egyedül ez az a ténylegesen vallási zsidó irányzat, amit mondjuk rá lehetne venni például egy, mondjuk így, hogy polkorrekt púrim ünneplésre. Na igen, de ezért mondtam azt, hogy ezért utalja őket a mazsihiz, és erre nem volt kiérezve. Nem láttuk meg az okokat, a valódi okokat. Ez olyan dolog, mint hogy mi polkorrekten akarnánk ünnepelni mondjuk Auschwitz megnyitását. Nem. A Auschwitz megnyitását mi nem akarjuk ünnepelni, mert ilyen szó nincsen. Hogy hívják ott hasonlítsd ezzel össze? Több oldal, most nem azért nem akarjuk ünnepelni, mert munkatábor, meg tömeghalál, hanem azért, mert ez nem összehasonlítható egyébként se. Én azzal hasonlítom össze, hogy a katolikus egyház, és ezt már sokszor jött, ez képes volt a passiójátékokból a gonosz zsidót kihagyni, kvázi polkorrektizálta azokat. Na most a zsidó vallásról ugyanezt el lehet várni, polkorrektizálja a purim ünnepet, és például ne ünnepelje azt, hogy mi megöltük, jaj, de jó, hanem hajtson fejet az általuk meggyilkoltak előtt, hát az már megtörtént, hát ha megtörtént, nem tudom mennyit, de történt. Szóval gyakorlatilag azt mondom, hogy ezzel a progresszív irányzattal elvileg lehet valamit kezdeni. Tehát ez talán kitörhet abból a... Hát mondjuk nyilván van egy oka, hogy a mazsihisz utálja őket, ugye hát a mazsihisz, mert tudjuk mik a céljai, tehát lehet, ha ők utálják, akkor lehet, hogy jó, de hát ez persze nem biztos. Na. Gyanítom egyébként, hogy már kéne erről hosszasabban értekezni majd írásban is, de hogy a zsidóságnak gyakorlatilag ezt, hogyha el akarnak mozdulni ebbe a vallási kérdésbe, ne horizontálisan tegyék, hogy csak arra mennek a hagyományokból, hanem vertikálisan, tehát egy kicsit szellemileg fejlődjenek, tehát a eszüket ne vagyon szerzésre használják, hanem fokozódjanak. Attól, hogy én bemegyek és hülyeségeket beszélek a fórumukon, ilyen szabálykönyvekről, ne azt feltételezzék, hogy egy történész jött el közülük, hanem gondolkodjon. Mert azt hitték. Azt hitték, tényleg miután elment. Igen, én végigmaradtam, és ott az volt, hogy nem tudták, hogy a Tomcat kicsoda. Megkérdezték, hogy ki volt ez, mert olyan furcsán volt. Hát én nem voltam úgy öltözve, mert nekem nincs hétköznapi bakancsom, én úgy voltam öltözve, hogy most is. És hát nem, aztán én mondtam egyébként, hogy én nem vagyok zsidó ott a végén a vitában, amikor ti már nem voltatok ott. De hát az egyfő először nem mondtam meg, hogy a Tomcat kicsoda. Annyit mondtam, hogy hát egy kicsit az ellenoldal valami ilyesmit. És fölvetették, hogy hát ez egy történész volt, mert hogy olyan történészesen beszélt, de ahhoz képest kicsit furcsa. Ugye bemondott néhány kamu évszámot, kamu kifejezést, és ez elég ahhoz, hogy kutató történésznek, vagy tanárnak, vagy professzornak nézzenek. Hát hozzá... Egyébként hozzáteszem, hogy szó volt aztán, amikor már elmentetek itt az ilyen tudományos dolgozatírásról. Most én nem tudtam, hogy én se ismertem a forrást, azt éreztem, hogy valamit kamuzol, de nem tudtam, hogy mi a forrás, de aztán erről most beúrik nekem az, hogy én annak idején a szakdolgozatomban beírtam az irodalomjegyzékbe egy olyan művet, hogy a szerzők azok Neil Thompson, Watson, Johnson, valami efész, az három éve akkor meggyőztes Liverpoolnak volt a hátvédsora, és valami kamu angol címet. Tudsz te. Mindegy, furcsa volt még az eladásban, hogy csak Tóráról beszélt, hogy a Talmud nem hangzott el ennyit a valláshoz. De annyi, azért nem hangzott el, mert annyit mondott, hogy a Szulhán áruhoz nem tartják magukat, és akkor a Talmudhoz se. Hát ezt nem hallottam. Hát most ennyi. Hogy elutasítják az Szulhán áruhoz. Mindegy, ha kutatja, akkor ez sarkalatos pont. Haladjunk, mert sose végzünk. Balett, múlt heti hírünket kellett kommentálni, ez a hír, és kezdtek kommentálok utána majd. Balettórákat is vesznek a temesvári rendőrök, hogy az európai viselkedési normáknak megfeleljenek, s hogy utcai szolgálatuk ne csak hasznos, de műsorképes is legyen. A temesvári közlekedési rendőröknek ugyanis meg kell tanulniuk, miként kell kecsesen mozogva irányítani a forgalmat. Az Evenimentus Zilei című napilap megszólaltatta Dorel Koyant, a temesvári rendőrkapitányság vezérigazgatóját. Szerinte csak is a balettmozdulatok elsajátítása révén lehet elérni, hogy a rendőrei ne csak szabályosan nincsenek kezükkel, hanem egész testükkel befolyásolják a gépkocsik haladását, esztétikai élményt is nyújtva. Elég sok kommentár érkezett, néhány a Tomcat kiválogatott nekünk, sorban mondjuk ezeket. Javelin kommentárja. Szerintem nagyszerű ötlet, és remélem előbb-utóbb nálunk is bevezetik, vagy legalábbis valami hasonlót. Képzeljétek csak el, egy langyos tavasz éjszakán ott álltok valahol Budapest egyik utcáján, kb. még 300 tüntető rajtatok körül. Hát igen. A szemetek már megszokta az újonnan bevezetett CR könygázt, persze csak aki túlélte, már egyáltalán nem is csíp, inkább csak kellemesen meleg és bizsergető érzés. A látóhatár körülbelül 20 méter, mikor a távolban halkan búgni kezd a diótörő dallama. A zene egyre csak erősödik, és hirtelen 200 balerina bukkan elő az aszfalt fölött fátyolszerűen levegő könygázból, rohamtütűben, gumibot helyett varázspálcával, és üvöltve rontanak a tüntetőknek a liberalizmus és demokrácia védelmében a lehető legnagyobb kecsességgel és vizuális esztétikumot nyújtva megrohamazottaknak. A tüntetők pedig különösebb harc és ellenállás nélkül beszállnak a gatyájukba és hazaballagnak. Már ma láttam egyébként egy rendőrt irányítani a forgalmat, valami baj történt a Vágminősi hídon, az a mozgás, mint a fazon ott össze-vissza, hát egy spiccelgetett meg, lengette magát, hát nem volt lehet, egy balettos. Lehet, hogy hallgató. Lehet. Molnár Görény, balra haladunk, jó, akkor Cejg kommentálja. Cejg vagy Cejgé, nem tudom, hogy szereti. Ő azt írta, a balettozó román rendőrökről eszembe jutott, hogy az első világháború idején Erdélybe bepofátlankodó és onnan rövid úton kipenderített román hadsereg tisztjei között szokás volt, hogy arcukra pirosítót kentek, magukat festették. Az 1919-es román bevonulás idejéből is fennmaradtak olyan memoárok, melyek arról is megemlékeznek, hogy az olák tisztek körében szokás volt a női módra kifestett arc, a rúzs, a pirosító és hasonló nőies dolgok használata. Úgy látszik, eme nép fiainak azóta is különös elképzelései vannak az eleganciáról. Na most ezt viszont most én akarom úgy kommentálni, hogy a Big az előbb, ugyanis most megjelent egy könyvsorozat, egy nagyon érdekes, azt hiszem 4 kötete van, különböző háborús történelmi és egyéb baklövések, ilyen szép nagy alakú. Igen, a haditengerészeti változat. A haditengerész, 4 van belőle összesen. Haditengerészeti, én rojzónak, ő nagyon jó. Bár nem túl pontos teszem hozzá, ez elég sok helyen azért hát, történet javára téve, de egyébként... Ez a színone véró ében próbáltó elfelejtés, ha nem is igaz, de jó van kitalálva. Na most a helyzet az, hogy erről az első világháborús román hadsereg ugye megírja, hogy azt mondja, Floreska ezredes volt a vezérkari főnök, és valami fantasztikus egyenruhákat is tervezett, a legcsicsásabbat, és igen, csak a probléma az volt, hogy amikor az orosz és a román hadsereg összetalálkozott, elvileg szövetséges volt, akkor az kicsicsázott románok, azok rohantak megadni magukat az oroszoknak, és amikor ők felvilágosítottak, hogy mi a szövetséges, akkor gyorsan futottak át a németek, az bocs, itt akartuk megadni magukat. Nem, az ágyunál jobbra, ott a lódeternél a gödör mellett, és ott kell megállni. Te kommentárja, Tomketé. Nálunk is készülnek valami hasonlóra a rendőrök. A magyar rendőröket meg fogják tanítani tortát sütni. A lisztet és a sót már gyűjtik hozzá. De olajon fogják sütni a olajsütőbe, vagy mi? Láttátok esetleg a Kuruszinfóra is áttették a YouTube-on, kim van a forradalmi pogácsa sütése. Ugye kell hozzá liszt, só, cukor, mit kell még hozzá? Ja, és benzint lángon kell sütni. Igen, szóval tojás, persze. Akkor azért valószínűleg azért harapnak annyira a molotov koktélre, meg kell a sütőhöz a gyújtós. Hát tudjuk, hogy nagyon szegény a rendőrség. A tasnádi ügyre egyébként kb. 2 milliárd forintot költöttek el, az roppant érdekes dolgokat produkáltak belőle. Hát nem is tudom, fazont azt most végre becsukták, vagy nem csukták? Ő be van, nem, majd csinálok elő egy riportot, mert elég érdekes anyagokat kaptam. Viszont kapott egy kóser kaját a tasnádi, mert ugye amit tudjuk, a zsidó, és ő sipákolt, és... Nem zsidó, bocsánat, elmondom neked, a Szabó Stein Imre följelentett őt a zsidó világtanácsnál, és igen, mert hogy ő nem jó zsidó, és deklarálták, hogy ő kájne júdekész. Tehát úgyhogy van ehhez egy tanács. Várjunk, de most ez olyan dolog, hogy lehet, hogy ő fekete seggű lett. Lehet, hogy zsidónak született. Hát, vagy ilyen tágod bent. Hát, nem hiszem, hogy azt mondták, hogy a zsidóságból a zsidók szerint nem lehet távozni. Sőt, a Samuelieket is kirakta az egyház, ezért emlékezünk, mert a Samuelie hogy döglött meg, az út szélén kaparták el, mert az összes zsidó hitközség mondta, hogy szemetet ide ne hozzatok. Egyébként ez nagyon nem igaz, a kutatásban elhangzott a kutatónőtől igaztalan dolog is, amit elhittek neki, hogy be lehet térni. Igen, a Noahita törvények szerint, a Noé-i törvények szerint, most ennek nem akarok kis előadást tartani, de olyan kegyetlen szabályozás van, ahol betérő gólyókra, hogy fel, tehát döbbenet, hihetetlen. Tudjuk, hogy nem jött össze, megpróbáltad, de nem jött össze. Jó, Begyorszi kommentárra következik. Ha ez hazai pályán történne, akkor egy legyintéssel el lehetne intézni, hogy ugyan biztos a főkapitány terepútja, a balettintézet tulajdonosa, igazgatója, etc., és a pénzén majd osztoznak. Jellemző ez a rossz hiszemiség, nem tudom, hol hallottak ilyesmit. Magyarországon ilyen nincs, ez egy fejlett demokrácia. Jó, menjünk tovább. Ketté nem figyel. Hehe, ez már tényleg nevetséges balettozó rendőrök. De arra tanítanák meg őket, hogyha valaki nem követel bűncselekményt, ne vigyék be a semmiért, pláne ne bilincsbe verve. Ja. Kedves Keti, ez a hír a román rendőrökről szól. Tudod, az fejlett demokrácia. Isti mester kommentárja. Jó lenne ingyenes balettelőadást szervezni az összes temesvári román rendőr és izraeli homoszexuális művészek vendégszereplésével a román parlamentben, minden parlamenti párt számára. Magyarország állhatna a fellépti díjat. Ennyi csak megér Erdély. Szórakozzanak egy kicsit. Talán egy korábbi hírünkre viszont a homoszexuális földrengést okoz. Izraeli Knesset képviselők szerint. Egyébként itt jegyzem meg, hogy feltűnően sokan asszociálták össze a balettet a homoszexualitással. Na, ezeket a leveleket nem olvassuk föl. Kicsit tessék művelődni a balett, az egy úgynevezett táncművészet. Azért viselnek hozzá testhez tapadó ruhát, mert abban jobban megy. A karatésok se azért viselnek fürdőköpenyt, mert zuhanymániások, jó? De tényszerű, hogy buzis. Tényszerű, a karate gi az meg úgy néz ki, mint egy fürdőköpeny, bár szerintem ezt mondja egy fekete övesnek, és hát nem tudom, hogy mondjuk. Mondj csak, az a Nurajev nevű krapek, az nem észbe halt meg véletlenül? A balettozó? Aha. Lehet, nem tudom. De bizony, hogy abba. Jó, figyelj, alapvetően az a férfi, aki cicanadrágban ilyen típusú táncot táncol, valószínűleg feminin vonásokkal rendelkezik. Na, figyelj, ide. Ebellett, ez nem jelenti azt, hogy buzi. El fogok menni a balettintézetbe, és anonim megkérdezem őket, hogy ki buzi, jó? Csak a te kedvedért. Na, én azt, jó, de miért baj az, hogy legyen? És azt fogják mondani, hogy a blogin. Oda megyek, és ott van a cica nadrágban. Egy kis tűrszoknya. Ja, és egyébként elmondanám, hogy a tűrszoknyát a balerinák hordják, a nők hordják, nem a férfi. Jó, aki azt nem tudta, nyilván, hát ő nem annyira. Egyébként erről a román rendőrök balett kiképzéséről a YouTube-on van videó is. Na, olvassunk hallgatói leveleket. Bilat, nekem volt balettot kedvelő barátnő, és nem volt buzi, meg mondom sokan. De filmköt szerette. Igen, nőből volt. Ja, az jó, oké. Na, szóval hallgatói levelekkel folytatjuk. Nem tudom, gondoltatok-e rá, vagy hogy belefér-e a ma esti Bombagyár rádióba, de mi a véleményetek arról, hogy dr. Bence tábornok úr azt hiszem március 6-ától 16-ig összetartást vezényelt a teljes serebisznek, és ezen időszakban még az utcára sem mehet ki senki, csak szolgálati célból vagy különleges engedéllyel. Mi lett ezzel a célja? Aki volt sorgaton, az tudja, hogy milyen befordító érzés az, ha csak egy zárt közösségben vagy, és a városba sem mehetsz ki, a családodat sem láthatod. Ezek március 15-ére teljesen belesznek gőzölve, és a tüntetőkben csak azt látják majd, hogy miattuk szopnak. Szóval a hatalom készül rendesen, de már éhezteti a vérebeit. Umár Molla. Ehhez annyit szólnék hozzá, hogy a Rebisz már nincs. Egyébként, ha jól tudom, megint készenléti rendőrség a neve. Persze ez csak olyan dolog, hogy a Csekát is hányszor átnevezték, mire KGB lett. Na most itt ezzel annyi a problémám, ez valóban megtörtént ugye korábban, hogy bezárták 4-5 napra a rendőröket, és akkor kijöttek, akkor mi miattuk vagyunk bezárva. Na most, hogy ennyire primitív a rendőri állomány, hogy civileket azért vernek meg, mert úgy gondolják, hogy őket miattuk, a köcsögök miatt, és tényleg így gondolkoznak, vannak bezárva, az a rendőrség alkalmatlan, abban nem rendőrök vannak. Tehát ez bármely huligán megcsinálja, a sitteseket kiengednék, azok is ugyanezt csinálnák. Hát ez a rendőrség az egészében alkalmatlan. Egyébként ilyen primitív sajnos. Nem volt erről beszéltünk. Na de nem csak az. Hát ugye megint, én attól tartok egyébként, hogy most valamiféle komolyabb ilyen magyarok nyilai műprovokációt fognak csinálni, mert most már muszáj, hogy emeljék a tétet. Érdekes egyébként, hogy klasszikus rendőri módszerekkel nem találnak meg senkit. Hát nem is használják őket. Hát ezt meg is mondta Posta Imre a vele készített interjúban, hogy szakmai munka a rendőrségnél nincs. gumibot van, meg a sikkasztás. Na, egy másik levél a múltkori adásban tőlem elhangzott, a nők színvonalát kifogásoló megjegyzés miatt íródott. Úristen, ne! Nem tudod, mivel játszol! Ne nyisd ki Pandóra szelencéjét, mert vége lesz a világnak! Még belegondolni is rossz, mi lenne, ha a nők a saját fejük után mennének. Káosz, pusztulás, értelmetlenség uralná a földet. Miért nem az? Amelyikük elérte már azt a szintet, az már önállóan gondolkodik, és annyi pont elég is. Jó, lehet, hogy egy picit soviniszta íze van a szövegnek, de hát ez van. Utóirat. Kedves blogadmin, ha szarrá voltasz az egész rádió hallgatósága előtt a helyesírásom miatt, akkor egyszer meg hazamegyek, megkereslek, és 5 A4-es lapnyi francia és mexikói nevet fogok vele felolvastatni élőben, olyan helyen, ahol sokan lesznek majd. Smiley. Keti hölgy hallgatónk felvetése. A női mellek eltűnése után ebben is jót mosolyogtam. Jó lehetne a rádióban az a téma is, hogy a nők többsége szereti az anális szexet. Csak egy ötlet. Üdv nektek, további kitartást, tetszik a műsor is, és az írások is. Még érdekesebb, hogy hallgatóink jelentős része nem is tudja, hogy mi az. Nem érdekes összefüggés. Azoknak, akik tudják, mi az anális szex, Keti üzeni, hogy a hölgyek nagy része szereti az anális szexet. Én meg azt küldenem Ketinek, hogy amit ő mond, az nem igaz. Hát, statisztikailag én biztos vagyok benne, hogy a többsége nem szereti. Most ez nem azt jelenti, hogy rossz az anális szex. Na most nem kérdeztük a véleményüket. Mindenki. Magam felelős, azt szerint nem mindegyik. Tehát úgy 10-ből lehet. De azt mondja, hogy többség. Na mindegy, tehát Keti feltehetőleg szereti az anális szexet. Ezt akartam mondani. Esetleg mindenki magából indul ki. Esetleg előtte ki is próbálok. Hány éves Keti? Nem mindegy. Mert itt a bombagyárban van minden korosztály. De bocsánat, és milyen a profilindexe? Amilyen? A profilindexe. A fejmérő készülékre gondolsz? Nem, a profilindexe. Én egy állati gonosz szemétláda vagyok, de és a profilindexet szoktam a nőkre használni. Ezt egyébként tenyészpontyoknál a hossz és a test magasságának, tehát a fölcsérdei magasságának a zenesszünet. Jó, zenesszünet, ezt most már tényleg... zeneszünet alatt az anális szexről beszélgettünk, most pedig a hírek. Mindenkire kiterjedő tandíjat és szigorúan célzott hallgatói támogatásokat javasol tanulmányában Magyarországon a Világbank. A pénzcentrum a magyar kormány megrendelésére készítette el a dokumentumot. A Világbank szerint először az általános és középiskolákban kellene elősegíteni, hogy a gyengébb tanulók teljesíteni tudják a felvételi követelményeket. A felsőoktatásban olyan támogatást kellene nyújtani, ami kiterjed a megélhetési költségekre. Költségek fedezésére az alacsony jövedelmű hallgatók esetében. Ugye én nyitásképpen megjegyezném, hogy ez a Világbank, ez ugyanaz a Világbank, ami kijelentette, hogy a Kárpát-medence lakossága gazdaságilag ideális esetben 7-8 millió fő, tehát az egész Kárpát-medence. Ezt elég komolyan vették azok, akik például az egészségügyet megreformálták, hát a fene tudja, vajon van-e a vide folyása. Ez a vidéki ellátetlenítés. Igen, meg hogy az ipart kell telepíteni, ugye valami is mondta valamik SZDSZ-es okos tojás, na hát miért pont az SZDSZ, hogy ipar kell, nem mezőgazdaság. Az ipart lehet tervezni, mit tudom, a csőgyár évente ennyi csövet termel és kus, a búzát meg nem lehet megtervezni. Most egyszer voltunk Vas és Acélországban, be is csődött a téma, tehát most az SZDSZ most először irányosít. Most összeszerelő üzemet akarnak. Mondjuk ott tényleg nem kell nyersanyag, viszont észre. Igen, csak én kíváncsi vagyok, hogy mikor lehet kevesebbet fizetni, mint a kínaiaknak. Csak tudod, mit nem értek? Mi a faszért akarnak egy olyan területre, ahol nyersanyag nincs, szállítani, hát mondjuk tűhetően lehet aránylag, de egy, a világ legjobb mezőgazdasági területe itt van Magyarországon. Mire akarja használni a hülye zsidó? Nem mezőgazdaságra. Nem a kaukázusi sztyeppére rakja a gyárat, ahol tényleg ott jó helyen lenne, ott nem terem semmi, nem ide, ide, ahol a világ legjobb vizei vannak, mert ide kell a kurva ipar. Na most az a baj a zsidókkal, hogy a mezőgazdasághoz abszolút nem értenek, hogy lehet kereskedők. De nem is az, enni kell, tehát ennyi esze van a zsidónak, és jó, nem értek hozzá, hogy mitől nő a búza, de itt jó búza nő, akkor itt búzát növesszünk. Érted, ha én csinálok egy világállamot, akkor én megnézem, hogy basszus, itt, itt mondjuk mezőgazdaság jó, itt ipar jó, itt bánya jó, itt ez, és, a, és nem az Urálba rakom mondjuk a mezőgazdaságot. Na jó, csak az a gond, hogy a zsidó kereskedő azért azt mondja, hogy nekem mindegy, honnan van a hasznom, akár importból is, mindegy. Én gazdagszom meg rajta, itt a megdög lesz, kész, pont. De is megdöglik, ha nincs kaja. Hát ők is lesz, esznek. Lehet, azt mondja, ha nem itt terem, akkor majd importáljuk. De mi itt vagyunk, ha mindegy. Nem olyan is ipart rakott, mert ott is ugyanúgy azt mondják, hogy az ipart lehet jobban tervezni. Aztán az lesz, mint Kubába. Erről beszélünk, ami itt van. Tehát, jó, de mondom, az lesz, mint Kubába, hogy mindenki citromfacsarót termel, citrom meg nincs. Ja, igen. És tele van több millió citromfacsarót raktárakba Kubába mai nap, hogy mit csinálnak vele. Egyébként ez maga a hír, hogy visszatérjünk arra, hogy tandíjról van szó. Ez szerintem semmi más, mint a kampánynak egy napi politikai aktualitású része, és kommunikálják is szorgalmasan, ezen húzd meg, erezd meg. Ugyanis ez durvább, mint a mostani tandíj, ehhez képest még a mostani tandíj meghagyása is finomnak tűnhet. Ugye rá kell licitálni, és akkor az a szar is nem olyan büdös már, ami most van a tányérunkban. Nem lehet hivatkozni, hogy micsoda okos emberek mondtak ilyen hasonlát. Hát ez a magyar kormány megrendelésére... Hát igen. Azért ez a magyar kormány megrendelésére szó ez árulkodik. Hogy itt... De figyelj csak, itt az a vicc, hogy tehát most egy olyan képet fölvázol a magyar kormány, tehát az emberek azért akarnak a tandíj ellen szavazni, és le fogják szavazni, ez 75% az exit poll szerint ellene fog szavazni. Az indexen valami 5. De az indexen mérvadó. Tudom, csak mondom, hogy meg lehet nézni, hogy kik nézik, vagy a Tóth Avé blogján, ott azt hiszem, hogy még nyertek is a nemek. Jó, az indexről annyit egyébként, hogy most derült ki, hogy a kis blahalúzatéri késelőnek is pénzt adtak, hogy adja elő, hogy mekkora bűnöző. Azért mondjuk nem hiszem, hogy pénzt adtak neki, hogy szúrja combon azt a gyereket az NPR-om lejátszójáért, de tény, hogy azt a kis előadását, amit videón látunk, azt jó pénzzel csinálta. Erre függetlenül egy bűnöző szemét is jó helyen lett volna a Dunába. Na, visszatérve, Világbank, tehát egy olyan világot vázolnak föl, ahol jó, hogy említettem ezt a cigánygyereket, tehát az ilyen cigánygyerekeket így fossák a világra, és csőstül mennek, nem az iskolában, az egy dolog, az kell, a felsőoktatásban. Hát itt azt írja, hogy a szegényeknek, a szegényeknek az alacsony jövedelműeknek ugye fedezni kell a megélhetési költséget, olyan támogatás. Az általános és középiskolában elő kell segíteni, hogy a gyengébb tanulók teljesíteni tudják a felvételi követelményeket. Na most ez normális országban úgy néz ki, hogy addig ütik, amíg megtanulja, nálunk nem, levesznek a szintből, tehát mindenki, már most is ugye mindenki kap érettségét, most már diplomát is fog kapni. Tehát a Világbank egy olyan jövőképet vázolt föl ezzel a néhány sorban összefoglalt tanulmánnyal, a magyar kormány megrendelésre, amit a sikító frásztap, a legbaloldalibb, legkommunistább, legköcsögebb gyógyság szabadul is. Várj, ez nem jövőkép. Hát ez az, ma Világbank. Dehogy is. Megmondom ez neked mi, ez a múlt képe. Kérlek szépen, a szocialista időkben a felvételi rendszer olyan volt, és én még felvételiztem ilyen időszakban, hogy a munkás származásúnak a alacsonyabb pontszámot kellett elérnie, mint a nem munkás származásúnak. Ezt a múltkor kiveséztük, de nem erről van szó. De ez ugyanaz. De itt leírja, lényegében van. Ostoba csóró cigányokat vegyék föl, ha nem tud tanulni, akkor engedjék át, adjon át neki pénzt, hogy éljen, csak legyen meg a papírja. Hát azért lehet neki kiküldeni mindjárt postán, és akkor nem kellene bevinni, nem lesz büdös a terembe. És ezt támogatja, hogy egyébként egy kurva magas tandíj legyen, hogy a cigányoknak a segge alá olvassuk a diplomát. Ez erről szól. Az utolsó hülye panelpróli is kiolvassa a sorok közül. Ez miért lenne jó a magyar kormánynak, hogy egy ilyet így csináltatnak, és közzé is teszik? Nem volna baj az, hogyha a cigányok diplomát szereznének, csak akkor tényleg szerezni kelljen, és nem ezt kapni. Teljesen értem. Hát alapvetően azt a fajta cigány életet, amit most élnek, azt nagy valószínűséggel azért a diplomások azért föladnák, és nem valószínűleg zsebelnének. Hiszette. Hát bízom benne. Hiszette. Figyelj, kimosakodott cigány utálja legjobban a fajtáját. Ez így. De van, ugyanaz, ezt én is szoktam mondani, de viszont az nem baj, hogyha kimosakszik. Igen, csak hogyha kimosakodott, akkor onnantól kezdve nem büdös, viszont nagyobbat lop. Tehát ára van. Tehát az ilyen udvari ork lett belőle, hogyha már a szerepjátékot idézgetünk. Egy párat ilyen udvari orkot és működés közben. Hát. Nyugodt kacsiráztam. Mesélhetnék róluk én is, tehát pillanatnyilag ezek lényegében az összeset, ha megnézed, a kimosakodott cigány, az nem más, mint fehér galléros bűnöző. Mind. Mindegyiknek van valami sikkasztási ügye, és ez a durva, hogy jogerősen elítélt bűnözőket a Sólyom László fogad magánál. Nem, bocsáss meg, te kétféléről beszélünk. A cigány, a nagyon vékony cigány értelmiség az két rétegből áll. Az egyik ez, amit te mondasz, ez az etnobizniszes fajta, a legundorítóbb. Ezek általában cigány önkormányzatok táján szakértőként és humán ágazatokban találhatók meg. Van egy másik, van egy másik cigány értelmiségi út, az talán létszámba kisebb, vagy nem biztos, de nem látszik. Nekem volt például, nem csoport, nem évfolyam társam, hanem későbbi évfolyama volt, cigánylány, méghozzá Putriból jövő, aki elvégezte az orvos egyetemet, még talán kettőt, hármat is ismerek. Élek szépen, ezek fölfelé kioldódnak a cigányságból, és teljesen európai kultúrát, életet élnek, törekednek a vegyes házasságra, annyira, hogy olyan technikákat alkalmaznak, hogy szolárium bérletet hord magának, és látványosan elejti. A gyerekei már nem látszanak cigánynak igazán, sok esetben, mert hát a vegyes házasság. Van, aki a rokonaival megszakítja a kapcsolatot, mondjuk ez a lány az anyjához visszajár. Mind a 60-80 ember. Nem, de a nagy családdal. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy nem vállalnak közösséget azzal a cigány életmóddal, és ezek kioldódnak fölfelé a cigányságból, és asszimilálódnak, és ezekkel semmi baj nincs. Tehát, de milyen? Ez kevesebben vannak, mint a lány általában. Kevesen vannak, nagyon kevesen, és ráadásul nem emelik a cigányságot, egyébként ezt nem lehet nekik felrúni, mert nem áldozzák az életüket arra, hogy a kanálás bűnözővel közösködjenek, vagy magyarázzák neki, hogy miért kéne. Ők a legjobb, ők utálják a legjobban a cigányokat. És utálják. Én még cigányozni ember úgy nem hallottam, mint az az egy-két normális és tisztességes roma, nem feltétlenül egyébként értelmiségiek, de találkoztam már roma értelmiségével is, az is orvos volt például, úgy szitta a cigányokat, mint a bokrot. És mondok neked egy érdekeset, nem is tudom melyik, nem most volt, 90-es évek elején valamelyik kórházba orvosi ügyeletre bementek a cigányok, szokás szerint soron kívül ajtóverés, benyitogatás, minden. Kijött a cigány orvos, úgy fejbe kórintotta egy széklábbal a családfőt, hogy ott maradt fekve, mondta, hogy oda húzzák a sor végére, majd ellátom. Bum, ajtóba. Olyan, mint a kis nyúlak úgy ültek szépen sorba. Egyébként, meg egyébként én pontosan ezt posztoltam, nem bombagyárom még régebben áll. Egy cigány mentősofőr kollégám volt, sőt, most is ott dolgozik a mentőn, a létező legbecsületesebb és sokkal jobban és tisztességesebben dolgozott, mint bárki más, viszont amikor egy cigányt kellett vigyünk, ilyen kamu öngyilkost, akkor szabályosan végpofozta a putrin, és közben így rohadt büdös cigány, úgy rohadt büdös cigány, stb., mert hát ugye nem akart eljönni, játszott éjjel kettőkor az eszét, és aztán megkérdeztem tőle, hogy hát Józsikány, teljesen komolyan elmondta, hogy ide hallgass. Hát ti mind rendesek vagytok velem, és mentőalmason senki nem érezteti velem, hogy cigány vagyok, mert én úgy dolgozom, ahogy meg olyan vagyok, amilyen. De az utcán erről a szemétről ítélnek meg, ha szembe jön velem valaki. És maximálisan igazából. És ugyanezt hallottam én is a maximálisan igazából. Na, az a veszély ennek, hogy a Világbanknak van egy olyan neve, hogy Világbank, és akkor azt gondolják róla az emberek, hogy akkor ott szakértők ülnek, mint mondjuk a... Meg ez egy nagy dolog, amit a világon mindenhol elfogadnak. Igen, mert Világbank a neve, ez egy nagyon régi trükkük egyébként, tehát lehet mondani olyan, hogy Federal Bank of England, vagy stb. Ezek magán kézben lévő bankok. Na, és az MNB is az. a Magyar Nemzeti Bank is az, csak jó, hogyha tudjuk, hogy abban, hogy benne van a nevében a szövetségi vagy a világ szó, attól az még egy magánkézben lévő üzleti vállalkozás. Magyarul pénzt keresnek azzal, hogy ők egy óriás világbank, illetve akár a bankok feje néhány esetben. Tehát még a bombagyárat átnevezhetnénk szövetségi világblognak. Így van, akár. És akkor ez olyan lenne, minthogyha hivatalos lenne. Ne tévessze meg minket, ezek emberek érdekeit szolgáló vállalatok. Jó, nem jótékony segítség. Egyébként nyilvános dolog, csak elfelejtjük, amikor olvassuk ezeket a nagy szavakat. India, vagy hol volt, ahogy egy emberke most kapott egy ilyen Nobel békedíjat, még kölcsönöket nyújtott ilyen szegényeknek, és segített őket felemelkedni. Hát az illető nem zsidó volt. Hát Indiában elég kevés van. De mondom, hát ő tudott embereknek úgy segíteni pénzzel. Jó, hát nem minden volt. Őket. Persze lehet, hogy éhen is halt, ugye, és nem volt nekik nekem. Akiről nagyon régen ígértem posztot Egelne, de ő is azt csinált, hogy állami kézből hiteleket osztott, juhokat, marhákat. Visszafizeted 5 év múlva, de csak az utolsó 2 évbe kell fizetni. Csinálj céget, vagy hát földművelés. Mikor hitelekre dolgozott, igen. De erről már részletesen írok, nem szerették őt. Fai megkülönböztetés miatt perindult kedden Londonban egy állami támogatású zsidóiskola ellen, amiért nem vett fel egy 11 éves fiút, csak mert anyja nem zsidóként született. A London északnyugati részén található Jewish Free Schoolban nagy a túljelentkezés, és az iskola vezetése azokat a jelentkezőket preferálja, akiket az Egyesült Zsinagóga nevű gyűjtőszervezet zsidónak tart. Nem is tudtam, hogy az Egyesült Zsinagóga nevű szervezetnek a valamelyik tagja, vagy talán vezetője, ugye Hermann Göring, aki mondta annak idején, hogy majd ki a zsidó, azt majd ő megmondja. Igen, érdekes. Ahogy már ezt bemutattuk, ugye Tomcat esetén is, amikor eldobálták a bicikliét, gyakorlatilag, és ez nálunk is működik, nekik arról listájuk van, hogy ki zsidó. Mert ők ezt megmondhatják. Akkor is, mi nem mondhatjuk meg, de ők megmondják, erről listájuk van. És ez a dolog, hogy pontosan mondják meg. És erről a zsidók se tudnak, tehát, tehát kedves hallgató, hát te zsidó vagy, és tényleg zsidó származású, tehát hogyha igazolni lehet Frigo, azt, hogy te tényleg az vagy, tehát apuka, anyuka, mit tudom, anyuka legalábbis, akkor a te neved és címed valahol megvan, és ha nyilvánosan kitörne egy olyan balé, hogy téged bántanak, mert zsidó vagy, figyeld meg, hogy téged is kedves hallgató, felhívogatnának ilyen mindenféle security cégek, hogy te figyelj, kaptunk parancsot, hogy védjük be a seggedet, ne balhé van. És ez benne volt a hírben, tehát szerintem, hogy van egy Egyesült Zsinagóga a Londonban. Egyesült Államok. Ez összeesés elmélet, hogy benne volt ez a hírben, nem értem. Lehet, hogy ez is csak olyan világszövetség zsinagóga, Egyesült Zsinagóga oszt. Lehet, hogy ez csak olyan helyi ilyen kis izéne. És a Jewish Priest School az nyilván ez az azért. Helyi Lauder Jovner. De nem, hát azért ugye a zsidóságnál az allás az messze nem egységes. Hát ott gyakorlatilag megint zsidózunk. 5 rabbi az körülbelül 8 féle véleményt tud képviselni, és itt azért az is szerepel ebbe, hogy az anyuka betért, tehát tárgyalásan csak említett fiú, anyja római katolikus volt, és csak gyereke születése előtt vette föl a zsidó vallást. Hát most milyen ember ez? Tehát milyen indítatás? Várj egy picit, hogy most ő betért, de neki és nem fogadják el. Nem mi ez? Most ma? Igen. De másik az, amikor valamelyik zsidó úgy gondolja, hogy neki jobban tetszik a kereszténység. És bár a származását ugye nem tudja levetni, de a vallását igen, és áttér a másik hitre, a zsidó hitközség, a zsidó közösség úgy kibújja maga közül, hogy rába nem éri a földet. Akkor egyszer azért rúgják ki, mert betért, a másikat azért rúgják ki, mert kitért. Na hát. Mindegy. Hányszor elmondtuk már, hogy jó, hát nem teljesen korrektek a srácoknak. Hát, igen, szóval mindegy, hogy nincs lehet a sapka, hogy van, mindegy. Egyébként Magyarországon is van ebből probléma. És akkor ezt egész várjon, csak lesz az egész basz, hogy ilyen emberek nálunk az ugye bizonyos párt gyűjtőhelye meglehetősen erősen, és túl reprezentált, és így popáznak nekünk a liberális eszmékről, meg a toleranciáról ezek után. Hát ez úgy megy, hogy itt ha egyes rabbiknak mindenre joga van, itt a Vári blogolta éppen, hogy egy Dajs nevű magyar rabbi nem fogadja el a valami nemzetközi Béddin által elismert betéréseket, mert neki az nem. Érdekes, hogy már ez a 25. adás, és mindig képesek vagyunk elmondani ugyanazt, jó, néha kicsit máshogy. És hogy mi szólunk az ő előadásukra? Mondjuk. Azért mondjuk, figyelj, a harmadik hírünkben nincs zsidó. Na, ez egy új dolog lesz, gyerekek. Tehát aki már hallgat az eddig adásokat, most nem fog elaludni. Új gyerekek, dolog. Most jön a reformbombagyár. Világ reformbombagyár egyesület. Egyesült reformbombagyár. Egyesült kétszesült művek. Azerbajdzsán és Karabakh között kedden konfliktus robbant ki, amiért Azerbajdzsán vezetése azt közölte, ha kell, erővel is visszaszerzik a 91-ben leszakadt Karabakhot. 12 örmény és 4 azeri katona vesztette életét eddig abban az összecsapásban, közölt az azeri védelmi minisztérium. Az incidens alig néhány órával azután robbant ki, hogy Ilham Aliyev, azerbajdzsáni elnök Koszovó frissen kikiáltott függetlenségét kommentálva, kijelentette, hogy országa akár erővel is kész visszaszerezni Karabakhot, s hogy erre felkészüljön, fegyvereket és katonai felszerelést vásárol. A Karabakhról szerintem az a hallgatók többsége egy a térképen se tudná nagyon elhelyezni. Kaukázus környéke. Így van, tehát így de Kaukázus külön ország, joga? Nem, várjál. Ez úgy működött, hogy Sztálin elvtárs, mikor a nagy Szovjetunió térképeit rajzolgatta a unalmába, akkor úgy döntött, hogy Azerbajdzsán és Örményország, hogy sose szerették igazán egymást, mert Örményország az keresztény ország, mindig is az volt, azeriek meg ugye muszlimok. Ja, egy érdekesség az örményekről, ők mai napig nagyon büszkék rá, hogy ők voltak a történelem első keresztény állama. Na most így az ember elgondolkozhat, hogy a francba jött az nekik, hogy ott kint a francba, vagy a Kaszpi-tengerén, na, mostantól keresztények vagyunk. Úgy, hogy körülöttük ugye mindenki, hát akkor még nem muzulmánok voltak, de más. Más, tehát hogy nem szerették volna őket. Na kérem szépen, pontosan akkoriban állomásozott ott az úgynevezett magyar honfoglaló, akármilyen hadsereg, vagy mit tudom én, tehát ideiglenesen hazájukba állomásozott, hogyha úgy tetszik. Akkor mi foglalkozott? Akkor még mi, mint Magna Hungária, vagy Turán, ahogy jobban tetszik, kicsit északra tőlük. És ugye ott volt ott a domináns nagyhatalom. Hát rá lehet nézni a térképről, hogy mekkora, tehát egy két németországnyi területet képzeljünk el, az úgy magyaroknak a területe volt, és ezzel volt közvetlenül szomszédos a kicsi Örményország, ami egy kicsit a kultúrát nép volt. Na most az örményeknek rovás írásuk van, akárcsak nekünk. Az örmények rengeteg hun nyelvemléket megőriztek a saját rovás írásukkal, ebből tudunk egy csomó hun szót, ugye tagadják az MTA-nak az okos tojásai, tudjuk, hogy milyenek, hogy bármi rokonság lenne a hunokkal, na most a hun szavak mai napig érthetőek, bár kicsit furcsák, inkább emlékeztetnek a hallotti beszéd és könyörgésre. Például a örmény városok neveiben a vége, ugye kert, Sztyepán kert, Marda kert, stb. Ez a kert szó, ez valóban ugyanazt jelenti, mint a magyar. Tehát liget, fás terület, kert. Tehát ilyen kis... Így van, tehát ezért jó, ezért mondjuk itt 2000 éves, meg 3000 éves dolgokról beszélünk. Tehát ők keresztények lettek hirtelen a semmiből olyannyira, hogy amikor a Szovjetunió széthullott 91-ben, nekik a hadi jelük is a fehér kereszt volt, nem harok kereszt, hanem kereszt. Keresztény kereszt. Aztán találtak jobbat maguknak. Ők azért balhéztak össze, mert Sztálin-naftás úgy találta ki a határokat, hogy Örményországból egy örmény lakta területet nem Örményországhoz csatolt, hanem Azerbajdzsán közepébe belerakta, tehát így átrajzolta a térképet, egy kis enklávé. Nem túl nagy, ilyen... De hogy csinálta, hogy a körbe tudta lenni? Tehát... Körbe is tudom, eredendően, tehát ott hegyi Karabakh az egy lakható. Egy enklávé. Ami egy ilyen kb. 10 km-es Azerbajdzsánnal van elválasztva Örményországtól. Na most kettő között van egy út, és ez volt hát egy korridor. Lényegében az olyasmi, ugye ez Európában se vált be a lengyel korridorral a két világháború között, németek első dolga volt kiszélesíteni. Ebből 90-91 körül kurva nagy balhé lett, mint ugye itt írja, és 91-ben ők leszakadtak, hát Örményországhoz szerettek volna tartozni, Azerbajdzsán meg nem olyan, aki hagyja. Na most az örmények meg az azerék azok olyan szinten gyilkolták egymást, hogy ezt így nem tudjátok elképzelni, tehát így a délszláv háború az így egy vicc volt ehhez képest, de tényleg. De azért konkrétan, hát hallgattam a híreket akkoriban. Mindenki hallgatta. Egyébként mondtad, hogy Stepanakert ott volt nagy mészárban. Ott volt, de most amit így például, mint a szerbek leműveltek Vukovárba, az egy ilyen kis vasárnapi játszadozás volt ahhoz képest, amit az örmények meg az azeriek egymással. Tehát ott komplett Győr meg Szeged nagyságú városokat az utolsó lélekig, az utolsó csecsemőig lemészároltak. Többen is vannak. És nem azért, mert éppen arra ment a hadművelet, hanem ez volt a hadművelet célja. Hmm. Tehát az örmények csinálták már a leszakadás után, hogy átmentek, és például Agdam városát a földet tették egyelővé, és utána a holtestekből utat építettek a mocsárba. Ilyen kis apró mókákat csináltak ezek. Egyébként egy nagyon... A holokausztról nem fogom beszélni szerintem. Nem. A holokausztnál durvább volt. Ma így mind a két országban ilyen szabályosan elnéptelenedett területek vannak. Tehát úgy, mint Csernobil. Hmm. Így mész 10-20 kilométereket, úgyhogy egy lelket, egy állatot nem látsz, egy madár nincs, csak az összedőlt falvak, meg hát most már betemette a homok, meg minden őket. Ugye már ott rohad a 300 éve learatatlan búza, ami egy picit szétterjedt a földekről, egy hihetetlen állapotok vannak, és a mai napig itt senki nem szól egy szót se. Tehát annyit szórakoztak, hogy így a nagy hadurak meg elkezdték befagyazgatni egy kicsit a bankszámláit, ugye Svájcban minden, hogy na figyelj, azért annyi embert ne véltek már meg. Most a durva az volt, ez azért lett ekkora nagy balhé ebből a háborúból, a szovjetek, akkor már oroszok ugye kivonultak, de olyan mennyiségű hadianyagot állomásoztattak ott, mert ez ugye egy nagyon fontos határőrvidék volt Irán felé, ugye az arab világ felé, olyan mennyiség, hogy a legmodernebb csúcstechnikából a legnagyobb mennyiséget ott tartották. Alig tudtak valamit elmenekíteni, jó, hogy atomfegyver nem maradt ott, azt is egymásra dobálták volna. És képzeljünk el, hát ezek iszonyatos nagy országok. Tehát ilyen európai mércével képzeljük el, hogy mit tudom, Lengyelország és Németország egyben, meg még egy kis Ukrajna is. Tehát ekkora méretű ország, ez így tele van irdatlan nagy ilyen ruszki katonai bázisokkal, ugye egyet-kettőt láthatunk itt is, hogy milyen egy igazi nagy ruszki bázis, Kiskunlaszháza például. Jó, tudom, Európa legnagyobb kikutópályája ott van, csak már nem használják. Kiskunlaszháza? Igen, igen. Hát akkor legalábbis amikor építették, akkor az volt. Tehát iszony nagy, az az iszony nagy, óriási ízék, tele fegyverekkel, tehát olyan szinten, hogy egész harckocsi ezred ott hagyva. Kézi fegyverek milliószám, vadászgépek, helikopterek. Az volt egyébként, hogy a hadviselő felek, hát ugye nem voltak túl sokan, így elindultak, te arra mész, aki talál fegyvert, az hozzá, és ki mit talált? És mindennel lőtték egymást. Na most a háború nagy része az úgy zajlott, hogy rájött mind a két fél, hogy nem jó egymást megtámadni, mert visszalőne, lőjünk civilt, az nem lő vissza. És ilyen piasztérbombázás az napi program volt. Tehát itt ilyenek voltak, egy orosz katonatiszt így gondolt egyet, egy Kurbatov hadnagy volt a neve. Kurbatov hadnagy így ellopott egy Su-25-ös csapásmérő repülőgépet, mert az úgy olyan kedve volt. Na most a ruszkik, hát akkor még ott voltak egy kicsit, azok így néztek utána, bassza meg ellopta a vadászbombázót, úgyse tudja üzemeltetni, hagyjuk. Meg se kísérelték visszaszerezni, vagy lebombázni a reptéren, ez ilyen magángép lett belőle, és az űrge egy Su-25-ösen így egymagában röpködött, és minden előtt, ami mozgott. Tehát utasszállítógép, lelőjük, JAK-40-es utasszállítót lelőtte az orosz menekültekkel, nem érdekelt, hogy kié. Hát egy bombázgatott piasztereket. Az A-10-esnek az orosz megfelelője. Lényegében igen, egy ilyen páncélozott alacsony támadó gép. Csak a repülőgép, igen. Iszonyatos tűzereje van, csehek még az rendszeresítve Európában egyébként. Na most, amíg volt lőszer, addig lövöldözött, aztán lezuhant egyszer valami balesetbe, úgyhogy megnyekkent szerencsétlen, hát úgy kell neki. De ilyen több ezer civil kiirtott lényegében azzal a repülőgéppel, csak úgy. És itt borzalom, hogy mit mentek. Hihetetlen. És el lehet képzelni, hogy két ilyen igazi, ilyen primitív sútyú kaukázusi nép, hiába, hogy az örmények azért pár ezer éve fölszedtek egy kis kultúrát, de hát az már ugye elmúlt. Volt Magyarországon is pont. De most képzeljétek el, hogy itt, aminél ilyen a macskajaiban látható cigányokat képzeljétek el. Na körülbelül nem sokkal jobbak azoknál, és azok így háborúznak. De nagyon. De volt egy ilyen eset Magyarországon az erőörmény össze. Volt, igen, igen, jó, hogy mondod, ez egy nagyon jó példának, hogy mennyire gyűlölik egymást ez a két nép. A magyar és a román az baráti nemzetek ehhez képest, vagy a székely és a román. Bikrói székely például, az lófasz, hogy ez hogy mit mond a romára. Kérem, hogy örmény így azért ide találkozik, ott vér folyik, pont. Nincs olyan, hogy nem. És az Rényi Katonai Akadémián volt pár éve, hogy egy azeri hallgató, elment a Tesco-ba, vett egy baltát, visszament, az örmény hallgató faszit szapatokra szétvagdalta. Egyébként beszéltem azzal a rendőrrel, aki ott volt annál az esetnél, kiment, hogy az űrgözött kóvágott így a véres baltával, és kereste, hogy vannak-e még örmények. És ráfogták a pisztolyt a magyar rendőrök, hogy figyelj, ezt most itt tedd le kurvára, és elindult a rendőrök felé. És mondta a rendőr, hogy amely letérdelt, célba vette, és mondta, hogy még egyet lép, akkor fejbe lövi. És akkor jött rá az űrge, hogy hát ez így nem fog menni, és így letette a baltát, hogyha végül is nem lőtték le, valami 15 évet kapott. Igen. Nemzeti hős. Tehát utcák, pályaudvarok vannak elnevezve róla Azerbajdzsába. Ezért meg agyonvert itt Európában egy örményt. És ez akkora hír volt, hogy hát az Jézusom, hogy többen, mint itt a Wittner Mária, vagy még inkább. Amúgy az örmény holokauszt tagadása az ugye nem bűncselekmény, sőt olyannyira nem, hogy némely ország hivatalos álláspontja szerint nem történtek meg azok, amiket most itt elmondtál. Az nem ez, hanem a törökök, az másik volt, az itt száz éve korábban. A régebbi blogja, sokkal régebbi. Ez nem... Hát akkor ez 1991 körül volt. Nem vagy hülye, vagy nem vágjuk ki? Persze, hát talán történet nem vágjuk ki. Nem, az a helyzet, hogy azt a törökök csinálták, de egyébként azért az nem teljesen úgy volt, tehát én nagyon jól emlékszem ezekre a hírekre, ahogy te mondod. Kétségtelen, hogy mészároltak egymást a civilek, de nem egyforma népek ezek. Tehát az örmény az most is kultúráltabb, dacára mindenféle kommunista rombolásnak és mi egyébnek, tehát ez egy kultúrált régi keresztény nép, és itt alapvetően az azeri volt a támadó fél. Ugye elsőre, tehát az azeriek kezdték. Aztán az örmények sem maradtak adósok. Bocsánat, Agdamot az örmények rombolták, mert az a nagy kultúrát az de nem azzal, annyi, nem azzal indult a dolog. Tehát alapvetően a hegyi Karabakh elleni támadásokkal kezdődött ez, mert hogy az azeriaknak nem tetszett, hogy ők örmények akarnak lenni, és Örményországot akarnak tartozni. Aztán utána visszaütés, alapvetően azért ez nem az volt, hogy most akkor puf, megöljük egymást, hanem határozottan az azerbajdzsániak kezdték. Tény, hogy inkább ők kavarták a szart, ez, tehát úgy maradt, hogy amikor vége lett volna, az örmények folytatták. És az az út, amit említettem, ez a korridor Örményország felé, hanem most ott olyan harcok voltak, hogy ilyen egy négyzetméterre lepotyogott lövedékek száma, az így vetekszik az első világháborús verdeni ütkezeteknek, hasonlóknak a mennyiségeivel. Tehát az, hogy egy négyzetméterre esik, írd és mond, száznál is több lövedék az egész körülbelül egy évig tartó konfliktusban. Na most ez nem feltétlenül pisztolygolyó, tehát ez ilyen 76 mm-es fölötte harckocsi ágyúra, rakéta, akármi. Tehát ilyen szinten lőtték azt az utat, hát egészen budapesti állapotban volt már a burkolat a végére, gondolom. És hihetetlen, hogy milyen mennyiségű hadianyagot, járműveket, mindent ott tönkretettek lövöldözésben, meg hányan meghaltak ott, azért, hogy ott tudjanak közlekedni. És a mai napig ezt nem tudtak, azért hagyták abba ezt a háborút, jelzem, mert elfogyott a lőszer meg a jármű. A gyártani nem tudtak, venni nem tudtak, amit meg ott hagytak a ruszkik, azt így szétlövöldözték. Ennyi. És folytatnak a mai napig, de folytatják is, teszem hozzá, csak most áll a salándzsával, meg baltával. Hát most is azerbajdzsáni elnök kezdett el emberkedni. Tehát persze, de az első szava, amikor Koszovó kivált, hogy jó, akkor öljünk. Egyébként ez a Koszovó is egy érdekes dolog, mert ugye első világháborúban is ugye mesélték, ugye az volt a korabeli, hogy a balkáni puskaporos hordó. Na most megint sikerült egy puskaporos hordót az generálni, mert ugye nem simogatták el megfelelő módon ott a feszültségeket, és hát nem kezelték a válságokat megfelelő módon. Kíváncsi leszek, hogy Koszovó is meddig lesz ügyetlen. Az lesz, ha most vigyáznak rá. Most Szerbia rosszul áll, de tényleg ott még lesznek érdekességek. Nem kötelezően szemtől-szembe háborúban nem vigyél a jellegű. Nem biztos, mert a helyi szerbek azok annyira nem állnak a helyzet magaslatán, hogy ilyenbe belekezdjenek, de tény, hogy a szerb külpolitika szerintem mostantól legalább 50 évre arra fog rálni, hogy Koszovót visszaszerezze. És a meglévő terület egy délvégére. Vissza is szerzi. Ők visszaszerzik, mert azok tökös gyerekek, nem ilyen Trianon traumás, független az etnikai elvtől, nekünk a Székelyföld sokkal inkább visszajárna ma is, etnikai elven is, történelmi elven is, mindenféle elven. Na most a Koszovó ugye a Rigó mező, hogy ott a szerb nép ott alakult ki, mondják ők, az Albán ott betelepült, de viszont hát masszív többségével. Hát most ez egy marha érdekes, ugye itt az etnikai elv az baromi rugalmas, mert a Székelyföldnél nincsen olyan elv, ami alapján nem Magyarországhoz kéne tartoznia, de ez gyönyörű szép, mert ugyan itt a békekötési elv alapján ott Romániánál kell maradjon egyelőre, míg máshol az etnikai elvet lám lehet érvényesíteni, meg esetleg megint máshol a történelmi elvet is lehet, hogy helyi karaboknál akár mind a kettőt. Csak mi szívunk. Egyébként egy roppan egyszerű, itt olyan elvet kell érvényesíteni, akinek van több tankja is. Egyébként ez így van. Ez így működik. Addig, amíg közben, hogy ezt hogy indokoljuk meg, hogy miért lőttük szét a seggüket, az már több. Nem kell szétlőni, nem is kell szétlőni, de mindaddig, hát, amíg egy ország, akkor... Nem, amíg egy országnak nincs katonai ütőképessége, addig a kutya nem figyel rá. Ez egy ilyen világ. Bárki bármit beszéljen össze-vissza a kultúráról, meg a minden francról, ez nem ér egy kalap szart se. Egy bombagyári testületileg csinálna atombombát. Így csinálnánk, hogy összedobják a kedves hallgatók. Atombombagyár. Igen, körülbelül, de végül is bombagyár vagyunk. És építünk egy atombombát, így kimegyünk a román határ, és mondjuk figyelj, így átdobjuk mondjuk egy nagy hajítógéppel, hogyha így nem adjátok vissza. Szerinted mit csinálnának? Hát nem örülnének. Hát nem. Koszovó és Hegyi Karabakh helyzete azért nagyon hasonló, mert mindkettő de facto ország. De hát ugye most Koszovó éppen változik, de ugye ez azt jelenti, hogy el nem ismert ország, amely lakói, illetve vezetősége úgy érzi, hogy külön országnak számít, de ezt más országok nem fogadják. Karabakh nem annyira de facto ország, mert ő inkább enklávé, tehát hivatalosan olyan, mint Kaliningrád, más ország. Hivatalosan a de facto országok közé van sorolva, mert ha Lenz nem ismer el, akkor de facto ország. Egyik se akar önálló ország lenni. De most ezt mondja elsőre, aztán hát a Karabakh az be akar olvadni Örményországban. Csak most még nem mert. De amíg nincs beolvadva, addig egy külön lévő, még jogalanynak sem minősülő forma. Amire te gondolsz, az sokkal inkább, bár az meg nem de facto, az Moldova. De én nem arra gondolok, mert Moldova is... Nem, Moldova az nem. A nem de facto, de Moldova... Alapvetően Moldova nem akar ország maradni hosszú távon, csak az ottani oroszok, meg maga Oroszország nem igen engedi a beolvadást. De most teljesen más dolgokról van szó. Hát a de facto ország az egy egészen más kategória. Meg is nézheted, a magyar Wikipédiának egész jó. Na, ezt most olvassod. Egész jó felsorolás van erről. Egyik Karabakh is biztos, hogy benne, hogy ott fog szerepelni. Az országok között pedig jelenleg itt az országok között pedig ott fogod találni Moldovát. Tehát mondjuk Izraelt is, holott mondjuk 28 ország nem ismeri el. Uh-huh. 24-re emlékszem, Vatikánt 28 ország nem ismeri el külön országként. Én meglátjuk, hogy egyik Karabakkal mi lesz. Egy remek örömhírrel folytatjuk. Hát, Izrael az a sportban meg Európához tartozik, annak egy kis Ázsiában van, de hát... Hát törekednek. Mi elismerjük külön országnak? Nem. Nem. Jó. A Palesztínából leszakított részlet megszárt. Na, ismét utazásra készülnek a mohácsi romák, most Kanadába mennének, mert március 1-től a magyar állampolgároknak nem kell vízum. A mohácsi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke biztatja őket az utazásra, mert szerinte Magyarországon nincs esélyük a boldogulásra. Jó utat! És most zene. Egy pillanat, Ausztráliában nem lehetne, az mégis messzebb van. Yeah. itt a zene alatt Bignek volt még egy-két javaslat a Mohácsi romákkal kapcsolatban. Hát, hogyha ugye romák is utaztatás, hát ez mindig nagyon jó asszociációkat vett föl, de ő nem arra gondol. Nem arra, de vitatkoznak, hogy hogy menjenek a Marsra, meg a Holdra, meg ilyenek. Hát a tisztelt cigányok lehet jelentkezni asztronautának. Szólni kéne neki, figyelj, a Mars burkolatában tudod, mennyi rész van? Sőt, hát minden vas, hát az vasoxidtó vörös a Mars, tehát ott van vas. Fém. Tudod, és nem kell messzire vinni. Sőt. Kérdezed, ellopnák. Hát. És az űrhajóban van fém. Nincs. És lebondják maguk körül, figyel. Nekem az is, hogy tejfölös dobozba lövik ki őket, tehát gond nem lesz velük többet. Fém nevetséges. De egyébként van még egy jó hely, hogyha már Ausztrália eszembe jutott, de van egy sokkal jobb a Kerguelen szigetek, mert az még onnan is kurva messze van. Gyakorlatilag mindenhonnan marha messze van. Jó szar az éghajlata, és onnan igen nehéz visszajönni. És a Wikipédián, ha már itt tartottunk, megnézheted akár a lakatlan helyek listáját, és ott is fogsz látni néhány érdekes. Ott nem lesz lakatlan, ott lesz lakatos. Nincs mit hozzáfűznöm. Törbe csaltak 4 rendőrt Párizs külvárosában. A rendőröket egy fékséghez riasztották, aminek az ablakát 2 férfi törte be. A kiérkező 4 rendőrt 30 maszkos ember fogadta. A maszkosoknál fegyver is volt, 3 rendőrt arcon, egyet lábon lőttek. Azért hurrá, a francia liberté, égalité, fraternité az eljutott idáig. Nem, mintha ötleteket akarnánk adni. Nem, most belegondolsz azért, ez milyen gusztustalan már. Tehát így betörik egy ablakot, hogy jöjjön ki a rendőr. De tök mindegy, ki nem azt, hogy most meg akarjuk ölni az X-törmestert, meg Geci volt velünk, hanem jöjjön ki a rendőr, és öljük meg. Mert az jó, és 30-an. Te tudjátok, hogy mi munka 30 embert összeszedni, nem egy gyilkosságra, hát összeszedni arra, hogy gyertek tüntetni. Legális dolgokra nem tudsz 30 embert összeszedni egy könnyen. Csak egy szervezet már valamit életet. Ezért ezt összejönnek 30-an, jó, öljünk rendőrt, hozom a puskát. Nálunk lehet, hogy ezért nem mennek rendőrök, mikor cigányok balhéznak. Hát, Jó, rendben van, de azért hova jutott? Jó, nem sajnálom, a franciáktól maguknak importálták őket, de basszus, mondom, hogy itt tartanak, hogy szórakozásból rendőrt ölnek. Hát, de nem úgy, hogy keresnek egy rendőrt és megölik. Már nem is alszak, de az is szolgáltatásról. Ottként ez valahol a revans már a gyarmatosításokért, mert ez nyilván, hogy ilyen arab, meg néger, meg eféle. Én ezért vennék egy revansot, tehát így ezek után igen, megöltetek négy rendőr, még szerencsére nem haltak meg. Nem, hát körülöttel lőtték. Tök mindegy, de most fognék, minden rendőr kap egy sörétes puskás, srácok, ott szabad vadászat abba kerületbe, ami mozog. Egyébként nehogy az a francia belpolitika, illetve a francia jogalkotás, az meglehetősen kemény, szóval nem nagyon vannak ilyen jelleggel állampolgári jogok, annyira nem, hogy például a helyi saját, tehát nem az arab, meg a stb., hanem a saját kisebbségi nyelveiknek is eléggé szar a helyzete, mert a breton vagy az occitán nyelvet, ez nem olyan nagyon könnyű használnod, ha netántán bretonnak, vagy occitánnak, vagy hasonlónak születtél, vagy baszknak. Baszkják meg magukat. Szarja, hát, tényleg. Hát ott nem hordhatsz fejkendőt az iskolába, ha muzulmán vagy, ugye ezen nagy bal. Hiábos se. De hát az imasál. Nézd, de Franciaországban sehogy nem mész. Tehát miért mennél Franciaországba? Tehát mondj egy okot, hogy Franciaországba akarsz menni. Voltam két. Bor. De nem. De miért mentek? Miért mész? Tehát Én azért megnéztem pár egy kicsit. Nem azért, figyelj, parasztok. De most... Amikor meghal a kínai, tudod, Párizs. Ja, igen. Egyébként a franciák egy borzalmas náció, szóval én egyáltalán nem szeretem őket. Ugye gyakorlatilag 2 háborút vesztettek el, mind a kétszer más húzta ki őket a szarból, és akkor a pofájuk van ehhez mérten, mint hogyha személyesen a spanyol viaságügyből jönnek. Az ebben láttam egy ilyet, hogy árultak egy második világháborús francia garant puskát, és akkor ilyen kommentár ennyi hozzá, hogy második világháborús francia hadipuska, vadonatúj nem volt használva, csak egyszer dobták el. Alapvetően... Az a durva a francia, ezt sokan elmondhatják, akik ott voltak, különböző helyekről hallom, hogy ugye tud angolul, de nem szólal meg angolul, ha nem tudsz franciául, akkor hülye vagy, ha viszont beszélsz franciául, akkor kiröhög, mert rosszul. És hát olyan szinten megy, hogy egyébként ott óriási kaszinók vannak, oda is azért betette ez a lábát, de ott például nem hajlandó a dealer angolul beszélni, szólni hozzád, pedig ott nagy pénzek mozognak, és ezen kívül 2 olyan francia pókerjátékot játszanak, amit sehol máshol a világon, és köteles vagy azt is játszani, ha leülsz. Tehát olyan szinten nagy a nemzettudatuk, az öntudatuk, ami meg már sok. Meg hát ha odamész, és felszállsz a metróra, akkor meg fogod tudni, milyen érzés itt mondjuk négernek lenni, mert ott meg csak te leszel fehér. Igen, ezt egyébként megerősíteni, mert én kétszer voltam itt Párizsban, mind a kétszer hideg időszakban, egyszerűen február vége, egyszerűen november. És de már bújtak ki a négerek a barlangjaikból. Hát beálltunk a párizsi metróba, és azt hittem Afrikában vagyok, mert hideg, az, hideg van, tehát gyanítottam, hogy valami nem stimmel, de annyi volt a néger, az annyi volt, hogy néztem, hogy hol vagyok. Hihetetlen. Ezért szeretik egyébként a nyugati turisták Magyarországot, mert ide jönnek pihenni. Itt fehér embereket látnak. Megdöbbentő. Na, lassan, mert azért nézegettem a... Ja, erre kicsit már barnulunk, de... Barnulunk egyébként érdekes dolgot szokás vettek fel a cégek megfigyelésem szerint. Köszönöm valami járműre, és úgy bekapcsolja a mobiltelefonját, ami van nála hangjelentő eszköz, és így hallgathatja, ezt a zenét, hogy most zavartja. Igen, egyébként. De, és hangosan. De hangosan, tehát kihangosítva, ezt én is megfigyeltem. Ez a jelenlegi diszkós kultúra, ugye ezt megbeszéltük, hogy nem igazán elválasztható a mai fehér diszkós kultúra, és a cigányok kultúrája. Na, ugye ugyanolyan a magyar fehér fiatalok ugyanúgy üvöltöznek az utcán, úgy beszélnek, mint a cigányok, és tényleg azt hiheted, hogy azok. De ugyanezt megfigyelhet, és meg is figyeltem, hogy valóban ezt csinálják, és persze a legundorítóbb zenéket. Így van. Érdekes egyébként, tényleg. Cigány kultúra, ez oximoron. Egyébként érdekes a cigányság. Most mi értettük ezt, azt van az egy ismerősöm, akinek a barátja cigány, bár ránéztél és nem mondtad volna, hogy elég világos bőre volt, de ő cigánynak mondta magát, hogy egy cigány származása, ezzel élt a srác, és felálltak neki egy lehetőséget, hogy karriert csinálhat külföldön, zenekarral, túlnézni kell, pénzt kap érte, minden, a srác nem ment, mert lusta volt, ő nem. Nagyon érdekes. Egyébként egyszer készítek egy ilyen fotóalbumot. Nem kell más csinálni, amit csinált otthon, zenélt. Készítek egyszer egy fotóalbumot azokból a pofákból, amiket blogin szokott vágni műsor közben, mert úgyse látjátok, meg hogy táncikál, meg énekel, de most éppen egy jelvénybe való tűt kezdett el szopogatni. Nem szopogatni, ezt bekaptam. Igen. De, tehát ez milyen... Ilyen morális fixációival. De ez most milyen... 5000 dolgozni jelvényet fogjátok. Hogy szopogatni. Nem szopogattam, de most tök mindegy. Hát, az előbb más szopogatott, csak én ülök mellette, és aztán nem láttad. Ezt meg kivágjuk. Na, beszélgessünk norvég múzeumokról. 6. hír. Egy norvég múzeum igazgatója szerint Adolf Hitler rajzolta a Disney figurákat. Ezt az állítását az igazgató arra alapozza, hogy egy németország járverése megvásárolta az ex-diktátor kézjegyével ellátott rajzokat, melyet aztán megnézetett, és kiderült, hogy valóban hiteles az aláírás. Mielőtt Adolf hívhatása tömegek legyilkolása lett volna, művésznek készült. Ez bizonyítja az is, hogy köze volt a Hófehérke című animációs produkcióhoz, melyet később a privát moziában nézett meg. Na, ezt tudjuk, Hitler testő volt. Eszetikában azért volt egy-két ötlet, tehát nézzük meg a Porsche által tervezett ilyen bogarat, ami eredeti formában, hogy néztem a képen, hát csúnya darab volt. Hitler bácsi kicsit áttervezte ezt a Porsche bácsival, és utána eladta be. Ő rajzolta meg, van mai napig a skiccet, megőrizte a Porsche, hogy hát, hogyan rajzolta meg Hitler a bogárhátú Volkswagennek a mai formáját. Egyébként azért, mert az, hát ugye 30-as évek elején járunk, ő páncélgépkocsit szeretett volna, tehát olyan autót, aminek a gyártó sorát azonnal át lehet állítani páncélgépkocsi gyártásra, és ha megnézzük a bogár hátút, igazából ez a klasszikus 30-as évekbeli páncélgépkocsi forma, amit egyébként később meg is valósítottak felderítő járműként, ez a lekerekítés, ez a golyóállóság, a lövésállóságnak. Persze, mert ha a szögbe jön a golyó, akkor lecsúszik jobban. Így is van, tehát Hitler nem volt hülye, tudott rajzolni, és ő rajzolta a Hófehérkét. Na, kedves gyerekek! Érdekesebből egyébként. Ő fehérke, érted? A Disney, na, ugye... Bubormacska. Disney az egy nagyon érdekes figura. Egy náci volt egyébként. Azt tudni róla, hogy nem szerette a gyerekeket. Sőt, Vörös Sándorról is egyébként. És emellett meg ugye ő valóban, hát hogy náci volt, ez nehéz kimondani mai napig. Az biztos, hogy büntetést kapott azért, amiután ugye megjelent ugye a Donát Kacsának a... Sőt, a Donát Kacsa magában a sorozatban emlékeim szerint két epizód volt a nácizmusnak szentelve, illetve megjelent egy estés film, a The Führer's Face címen. Ez nem egész estés, csak egy nem estes. A szokásos kis klipje. Igen, valóban ez egy rövid YouTube-on fönt vannak, három filmben, nem kettő, itt azt tudod. Nem tudom, azt tudom, hogy a Führer's Face az külön adta ki. Az igazi, az egy antifasiszta epizód, kifejezetten. Igen, az egy antifasiszta, az volt már a válasz. Igen, a propaganda. Az volt a propaganda, de van két rész. Emlékeim szerint a Donát Kacsában, ami viszont nem ellentétes, abban csak voltak nácik, nem is ez a lényeg, Van egy, amikor egy ilyen náci figura kergeti őt. Ilyen vicces formába. Egy ilyen porosz pofa, úgy nem emlékszem, hogy milyen állatnak volt megrajzolva. De hát kergeti őt össze-vissza, meg kilövi alul a repülőt géppisztolyjal, meg minden. Tehát alapvetően ugye ezek ugye azért náciános propaganda filmek főként. És de mondják Hitlerre azt, vagy Hitlerre pláne mondják, de Disneyre mondják azt, hogy ugye ő azért ezt a nácizmus annyira nem vetette, mint amennyire. Mondok egy meredekebb dolgot, az angoloknak a György királya szintén a nácikkal szimpatizált, egészen a London bombázásai. Gondolom utána is, csak akkor már Hitler annyira nem feküdt neki. A nemzeti szocialista eszmékkel ő szimpatizált. Persze, alapvetően magában az eszmével nem volt sokaknak problémája. Galliában voltak ezek náci felvonulások is. Nem tudták, hogy nácik is vannak. Sőt, amerikai nácik azok nagyon jól álltak a háború előtt. Ezek óriási nagy parádékat csináltak, a berlini összemérhetőeket. Hát ilyen igazi ilyen amerikai felvonulások, hát persze nem a német pontosan ez a sasos, meg mindenféle felvonulás, ami ugye a római hagyományokra alapozott, hanem az amerikai hagyományokra alapozva, nekik meg volt a saját koreográfiájuk, a saját kis náci liturgiájuk, hogyha úgy tetszik, saját Goebbelsük, csak hát ugye nem lett annyira híres. Csak amikor ugye beléptek a háborúba, akkor egy kicsit el lettek tiporva, és kész, többet nem nagyon hallottunk az amerikai nácikról, de óriási nagy mozgalom volt az. Jó, és hogyha már deportálásról van szó esetleg. Azt azért tudjuk, hogy ugye nem csak a nácik csináltak a németek koncentrációs tábort, hanem például amerikaiak is. Tehát amikor beléptek a japán ellen a háborúba, akkor összes japán összelették, durva a táborba. Tehát most a háború végéig. Nem haláltábor volt, csak sikerülten. Az első világháború is megcsinálták az internát. Hát Kittenberget Afrikából elvitték Indiába, internálták, mit tudom én hány évre. Jó, hát ez Dávid király is megcsinálta, csak akkor még nem így hívták. Tehát az ellenséges elemet kivonod addig, amíg nincsen mindenem. Nem bizony. Nem ez a lényeg. Az, hogy... De bocsánat, szabad ne feled. Az volt a vicces egyébként, ez az internálás viszont például az osztrák-magyar monarchiában nem csinálták az első világháborúban. Tehát Triestbe, Fiuméba, minden az olasz éttermek működtek tovább. Pontosan. És pontosan azok adták le a jelentéseket egyébként arról, hogy mikor milyen hajó fut ki, de ennek, és ezt tudták. Ennek ellenére nem, hogyha valaki utána ez a tarantói csatának a történetének. Az a vicces helyzet állt elő, hogy ugye megjött a távirat, hogy a Hortiék jönnek vissza, hát kicsit szarrá lövöldözve a Helgoland, a Szajda és a Novara, ugye a három hajó, meg ugye a kísérő rombolók Csepel, a Balaton, stb. Jönnek vissza, győzelem, fasza minden, és ilyenkor ugye szokás egy lakomát tartani a győzedelmes legénységnek. És a Hortinné kapta a megtisztelő feladatot, hogy na akkor birkagulyás. Nem kapott birkát sehol, nem tudott szerezni. Hát ugye a fekete piac. És elment egy ismerős étterem, ez egy olasz étterem, ez egy figyelj, tesó, szerezzél a birkát. És ő szerzett is. Megfőzték, és az a furcsa helyzet alakult ki, hogy az olasz titkosszolgálatnak a fő rezidense főzte meg a győzelmi lakomát ennek a hajólegénységeknek. Ugyanis ő volt az, a háború után mondta el, hogy tehát én igazából ez volt a dolgom. Hát, belefért nekik. No. Tehát nem csoda, hogy sokan így szimpatizáltak a nemzeti szocializmusra, hiszen nem tudták, hogy később miket okálnak erre rá, tehát mit írnak a számlájára. Disney megkapta a büntetését is egyébként ezért a Disney-t. Walt Disney halála után megvásárolták zsidó befektetők, majd a Disney csoportot, aminek az eredménye egy teljes fordulat lett, aminek Disney valószínűleg már nagyon nem örülne. Ugye megjelentek az áldokumentumfilmek, mint például a Lemmingek megölik magukat. Ez a hülyeség mai napig ugye tartja magát, pedig meg kiderült, hogy megrendezett jelenet. Elkezdett a Disney stúdió dokumentumfilmet forgatni, rendes filmeket forgatni, köztük korhatárosakat, ami maga Disney azt mondta, hogy ilyen nem lesz soha. Ő ezt kéri. Hát ennyi volt az eredmény. Emlékszünk, Vörös Sándor mit kért. Mindent szeretnék, csak azt ne, hogy gyermekköltőnek tartsanak, mert amit én írtam, az a felnőtteknek szól. Büntetés, jelenleg az általános iskolákban tanítják őt, mint gyermekköltő. Kihúzták a gyufát. Politikai felelőssége mellett a büntetőjogi felelősségét is elismerte az ügyészségen Cuslág János, a bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalással gyanúsított szocialista politikus. Cuslág János február közepén a kormányokon és politikai oldalakon átívelő ifjúsági intézményrendszer működéséről, a politikai ifjúsági szervezetek finanszírozási módjáról számolt be a nyomozóknak. Ez egy kedves tőle, egy fél év ülés után már sok volt neki. Ugye, hogy is van ez? Hogy a Cuslág szegénykém az bűnös azért, mert a Gyurcsány szobájába ott osztották maguknak, meg tudom én kinek a pénzt, de a Gyurcsány természetesen erről mit sem tud. Legalább annyira nem tud róla ugye semmit, mint amikor a Veres mellett a Kabai Kazánkovás el tudott csalni 100 millió adót. Tudom, mondtam már, sokszor mondtam, Nem te mondtad, hanem ez a durva, hogy kim voltunk a Gyurcsány szimpátia tüntetésen. Még nem vágtam össze a videót, mert megvágjuk az igazi tüntetést, ugye, mint tudjuk el most az eső, de ott sikerült beszélgetnünk egy igazi, kőbunkó és magát nagyon okosnak tartó MSZP szimpatizáns picsával. Ez a picsa ez elmondta, pont ezekkel a kérdésekkel szembesítettük, mert hogy hát az MSZP-höz nem hozódik, az MSZP-höz szép, az MSZP-höz jó, tehát ilyen rezervátumba való barom. És így, én megkérdeztem ezt, hogy te figyelj, a Kabai meg a Veres viszonyáról így mit gondolsz, hogy ha honnan tudta volna, hogy mit csinál az üzlettársa, hát ahhoz semmi köze, és elhiszi. És ez tényleg elhiszi, hogy ez így van. Jó, hát, ez már nagyon hülyének kell lenni, az kétségtelen. Úgyhogy, hát, jó, hát mert a Gyurcsány szimpátia tüntetésen volt. Jó, de hát világos, de legalább lenne tisztességtelen, hogy csúsztatna, mert mondja, hogy cinikus geci vagyok, és hazudok, és mit tudom én mi. Én azért szeretem a Gyurcsányt, amit nem mond el neked, mert ilyen-olyan hasznom van belőle, nekem is zsebre játszanak, stb., de nem. Szóval van ennyire hülye. Ő nem, mert tényleg hülye. Tényleg nagyon ostoba emberek. Ezeket az MSZP se szereti, ez a durvát, megkérték, hogy csinálják. Az a vicc egyébként, hogy te mondogatták nekünk, hogy egy órával előbb értünk oda, hogy hát több tízezer ember lesz, mert akkor az érdeklődés, hogy úristen, és az békés többség, és mindenki, és megmozdul az ország, és úristen, és húá, be fog szakadni a Szent István, akkor annyira lesznek, lettek tizen, azt is elmosta az eső. Igen, több volt az újságíró. Igen, tehát az volt a durva, hogy próbáltunk embereket megállítani, hogy ön miért jött el erre a tüntetésre, és akkor hát azért, mert az MD kiküldött. Hát, de nem ismersz, mert mondom, bocs. És tényleg így jöttek, és akkor olyan Hír TV, TV2 vertek, az meg is tüntető, végre jött egy ilyen három gyerekes cigány család, kapkodták a fejüket, és letámadtuk őket kamera mikrofon, hogy jó napot kérem, miért jöttek el a tüntetésre? Hát milyen tüntetés, úristen, tüntetés lesz, hát csak lehoztam a gyerekeket, jó, hogy menjünk innen, és akkor elpucoltak. De az a baj, hogy a sok kicsi meg úgy nem elmegy, de szóval hét Gyurcsány halhatalmon, szóval ezt nem fogom föl. Mit mondta Cuslág Jani? Ez a legjobb, szerintem olvastátok-e, hogy mire kellett a pénz, hogy mire ment el, nem kurvára, nem kocsira, nem kokainra, tehát ami normálisan így azt mondanád, hát a fiatal baloldalra költötte. De mit? De hogyan? De minden, de, te roppant egyszerű, benne, ez benne van, figyelj, melyik oldaladon viszed a kurvát? Igen. Hát, és igen, nyilván nem egy öreg riban talál össze ennyi pénzből. Igen, ez a fiatal baloldalra elmenhet kell. Gondolj bele, hogy tényleg a fiatal baloldal, amelynek alapja a Csegevara magazin, nem győzöm elmondani. De arra már nem volt pénz. Hát az azért szűnt meg, mert nem volt rá pénz. Igen. Már nem jutott. De most itt a kihetetés abban, ilyen vannak benne ilyen fiatal emberek, én ismerek is. Az újság, hogy kinyitod, és így kiesik. Nem, hanem a fiatal baloldalban, és ő nem érzi azt, hogy tehetett. Nem érzi, szóval, hogy szóval csinálnak. Tehát, szóval ez most így rossz. Tehát most egyiket le kell rúgni a vesejét, és azt érzi. De szépet mondtam. Gyűlöletkelt és elnézést, megyek följelentem magam. Jaj, de az a Cuslágféle bevallás, ez ilyen roppant érdekes. Ezt nem részletezte az ügyvédje se a vallomása tartalmát, de most ugye elmondta, hogy igazából az úgy történt ez a sikkasztás, hogy a fiatal baloldal a rendezvények kapcsán kapcsolatban állt más gazdálkodó szervezetekkel, és mivel a költségvetés közös volt, előfordulhatott, hogy a költségvetések összefolytak. Tehát az elismerem a semmit, volt egy marha jó paródia, nem ebben az ügyben, egy másikban. Talán emlékeztek a 90-es évek elején a futballban a bunda botrányra. Ettől volt hangos az ország, hogy bunda, úristen, bundáztak a focisták, most találták föl. Jó, és a Gál Völgyinek, ugye akkor még volt neki tehetsége, volt egy ilyen paródia, valamelyik ilyen nagy MLS-es parodizálta, hogy hát ugye ő volt a riporter is, hogy, és mondja mester, maga bűnösnek érzi magát? Igen, igen, kérem, én bűnösnek érzem magam, és beismerem, hogy bűnös vagyok, és így fél óráig így mondja, hogy igen, bűnös vagyok. És miben érzi magát bűnösnek? Én? Hát semmiben! Hát a Cuslág kb. Egy ilyen vallomást tett nekünk. Egyébként ez, én látom, hogy merre megy az ügy. Tehát ebből a hírből adja már az egészet, csak a felolvasott részét. Gyakorlatilag arra megy az ügy, és ez volt a kulcsmondat, hogy hogy összefolytak a költségvetések, hogy ez ne sikkasztás, meg efféle ütlenkezelés, meg ilyen disznóságok legyenek, ilyen meg nagykártok, különlegesen nagykártokozó csalás, az egy súlyosabb, Mutyi. Hanem valamiféle könyvelési szabálytalansággal fog ez átkonvertálódni majd szépen csendesen, mert mint ahogy a te esetedben ugye garázdasággá tud válni a fotózás is, meg ugye ha nem jön össze a gyülekezési joggal visszaélés, akkor milyen jó, akkor jó az garázdaságnak is, meg minden jó egyébként garázdaság, sőt, hát a terrorcselekmény, ugye a szirénázás is, meg a hogy hívják a kirakása, mert miért ne? Ahogy hívják, hogy kirakottam ki azért. Nem a... De félelmet kelteni azt nem a hogy nem, a te hogy nem. Nem a bizony a plakátra gondolok, vagy nem plakátra, vászona. Eladják Magyarországot. Hát én bennem félelmet keltett egyébként. Ja. Megjegyzem. Félte rajta, vagy mi? Nem, ami rá van írva. Tehát, hogy ilyeneket kell kírnom, ez bennem kurvára félelmet keltett. Tehát én magammal szemben elkövettem garázdaságot. De erre fognak hivatkozom, majd lecsukni, figyeld meg, hogy megijesztettem magamat. Hoppá. Ja. Egyébként ez is egy kurva jó. Szóval most vizsgálják, hogy alkalmas volt-e félelemkeltésre, amit csináltunk. De most kérdezd meg egy zsidót, hogy te figyelj, itt doboz narancs félelmet kelt. Úristen! De lehet, hogy előbb megkérdezi, hogy mennyit fizetnek, ha félek? Mindegy, hogy ütöd vagy simogatod, ugyanúgy fog üvölteni. Igen, de ez is lett Szálasi. Ezt Szálasi mondta. Egyébként nem volt az hülye, csak rosszul csinálta a dolgokat. Szóval zsidókat megkérdeznek, hogy basz, kell te bennük félelmet. Szerinted, édes Isten, magyar rendőrség. De tisztelem, ez most akkor... Aki egyébként nem érteni, hogy miről beszélünk, a mai, azaz pénteki bombagyárat lapozgassa. Írtam róla, hogy milyen törvénytelen körülmények között került ma sor egy bírósági eljárásra. Tehát most már nyílt törvénysértést bevállalta a bíróság is, meg minden, hogy már valahogy már ránverjenek egy szabálysértést. Hihetetlen. De még azt mondanám, hogy mitől 10 év börtönt akarnak rám venni. Tehát a bombaügyet ezt még valahol értem. Ki akarnak velem baszti, de tényleg, nagyon. És akkor beenergiát ölnek. Egy szaros szabálysértésen szórakoznak. Hát most megbasztak 100 000 forintra. Hát, és akkor mi van? Jaj. Az utóbbi évek egyik legnagyobb példányszámban elkelt holokauszt memoáriáról kiderült, hogy nem más, mint kitaláció. Michel Defons Céka, 71 éves belga írónő múlt héten ügyvédjei útján tudatta a közvéleménnyel, hogy önéletrajzi regényéből, amelynek címe Misha visszaemlékezés a holokauszt éveire, egy szó sem igaz. Defons Céka sosem volt a Varsói gettó lakója, nem mentették meg farkasok a nácik elől, és nem gyalogolt 1900 kilométert keresztül Európán szüleit keresve. Az sem igaz, hogy félig önvédelemből megölt egy német katonát. Sőt, még csak nem is zsidó. Sőt, a valódi neve nem is Defons Céka, hanem Monique de Weil. Defons Céka nyilatkozatában bocsánatot kért mindenkitől, aki esetleg becsapva érzi magát, ugyanakkor kijelentette, a történet az enyém. Mi tagadás, nem igaz, de számomra valós, az én menekülés történetem. Azt kérem, képzeljék magukat a helyembe, egy 4 éves kislány helyébe, aki nagyon elveszettnek érezte magát. Az egész esetben a legkínosabb, hogy a milliós példányszámban elkelt könyvet eddig 18 nyelvre fordították le, és a franciák nagy sikerű, egész estés filmet is csináltak belőle. De akkor mondott volna az a gond, hogy hol érek, hogy mese, és úgy adják elő, hogy ez egy mesekönyv. Hát ezt mondjuk már mióta bombagyárban, hogy holokauszt történetet írják oda, hogy mese. Tehát amikor a Parasz bácsi kijön a Csillagok háborúja vetítéséről, így megáll, a mozi előtt rágyújt egy pipára, kicsit néz maga el, és azt mondja, hát ezt azért már nem hiszem el. És az a rettenetes benne, hogy tehát az most jó, hogy kitölt, hogy hazugság, jó, farkasok menekítették meg, megöltek. Kicsit, na jó, figyelj, aki ezt elhitte. Az összes ilyen, tehát jó, szar. Ez a dzsungel könyve inkább. Az összes meséljük ilyen, a Simon Wiesenthal másokat tudott csak hazudni. És meg is halt. De itt egy, hogy ő kiderült, hogy ő azt mondta, hogy zsidó, szerették. Írt valamit, még jobban szerették. Most kit, hogy nem zsidó. Mit fog ezt kapni? Hát, semmit, mert jó propagandát csinált. Szeretném. Ez jó propaganda? Nem, ez hogy most itt a bombagyárba felolvassuk és rögünk, hogy zsidók már nem jövjék. Nem ez a jó propaganda, hanem az a könyv, meg a mit tudom. De már nem jó. Hát ez az országos médiában jött le, ez nem nálam. Számít, figyelj meg, hogy ez lesz a vége, és hogy a mai varázsmondatom a színoné véró égben trovátó, csak ez nem, ez nincs még bent trovátó se, tehát ez nincs jól kitalálva. Ha nem is igaz, de jó van kitalálva. Mondja de ő. Ez nem igaz, és nincs jó kitalálva. Te nem ismered a zsidók lelki világát. Hogyha zsidó lenne, igen, még mindig szeretnék. De ő nem zsidó. Tehát ő ezennel elvesztette a védettséget, és kuráki fogják. De figyelj, itt van. Mi tagadás nem igaz, de számomra valós. Igen. Hát ez pszichiáternek kéne kezdeni. Akár zsidó is lehetne. Annyira jó. Igen. De a vicce az egyébként, hogy mi az, hogy félig önvédelemből megölt egy német katonát? Félig önvédelemből. Félig, tehát... Te az előbb bűnös. Igen, tehát félig akart őt bántani az a német katona? Vagy hogyan? Tehát csúnyán nézett, hogy hogy lett félig önvédelem? Tehát, és 4 évesen ölte meg? Erre hivatkozhatok a bíróságon, hogyha megölnek egy cigány. Megöl valaki. Félig önvédelem. Hát ismerjük a történetet, amikor menekülés közben meglövi az SS-10, de a kabátjában elakad a golyó. Nem, a kabátját átüti, a bőrébe akad meg. A bőrében akad. Janke Wirniknek a teljesen hiteles vallomás a treblinkai szökéséről. De hiteles ez mai napig. Igen. Csak ilyeneket látunk, hát ember szappan és a társai. De semmi gond, egyébként ennek a zsidóságát megvizsgálja az Egyesült Zsinagóga című szervezet, aztán majd nyilatkozma ki jól. És megmondja, de te zsidó vagy. De nem, de! De beírtunk már nagykönyvbe, onnan már nem. Zsidó vagy. Kurva anyát golyóstól írtam. De összejövő majd így a kicsit ilyen mafiásra véve a figurát, hogy a kupola, tehát valami zsidó szervezet, összejönnek, és hogy kitalálják, hogy még mindig van a legjobb haszon. Abban most, hogyha most ezt most így kirúgjuk és elhatárolódunk, vagy pedig milyen pusolunk róla, és továbbra is eladjuk ezt a könyvet. Ne felvettünk még egy kis támogatást a holokauszt miatt. Tehát, legyen az utóbbi. Hát az olyan dolog, hogy a traumára is. Heted ízig lesz. Kiderült, hogy nem igaz, kugeci, akkor ez nekünk traumát okozott. Várjátok, egyébként 71 éves, az azt jelenti, hogy mondjuk akkor születhetett 36-ban, igen, ha úgy tesszük. Ő 4 évesnek és akkor magát ebbe a az elvileg stimmelhet, tehát 40-be foglalták el ugye Belgiumot, az akkor 4 éves volt csak ugyan. De nyilván maga a történet, Varsói gettóban, mi egyébben az későbbi, tehát akkor már 8 éves lehetett körülbelül. Ilyen értelemben... Hát de 44-be. 44-be számol, már föl volt számolva a gettó. 44-be számoltak, tehát akkor már minden kész volt. Akkor már rend volt. Hát de aztán... Belga zsidó kislány az, hogy került a Varsói gettóba. De nem, az még át kell gyalogolni Európán, tehát a Varsói gettóból indul, de hogy aztán ott ölte félig önvédelemből, vagy nem, az már lehetett utána. Ja, már lehet, hogy 9 éves. Tehát a 4 éves kislány, ez így fogja, így megöli az ő. Már elmegy a gettóba, ahonnan egyiket életerős férfi embereknek tudtak hiszni. Nem, akkor már 8 éves. De a farkasok kihozták. Varsóban annyi farkason. Hát, de nem igaz a történet, ezt már tudjuk, kár ez a csak mondom, hogy ez még egy ilyen fantazi filmnek is azért egy kicsit erős, mert hát a 8 éves kislányok, nekem történetesen van egy ilyen otthon, hát azok nem nagyon ölnek német katonát. Gondolj, hát mert nincs lehet német katonát. Ne engedjük a német katonát. De most gondolj bele, hogyha, de várjál, ez a kemény, ha most te Németországban azt mondtad, hogy elnézést, nem tudom a nevét, ez a Misha de Fonseca hazudik, akkor te börtönbe kerülhettél volna. Igen, és kiderült, hogy igen. Most megkérdezed, hogy nem, ő tényleg hazudott, hát... Felújra felvétel. Jó, hát de igen, már ültél. Szóval, tehát érted, ez a vicc. Tehát igen, ez a mi kontónkra hazudik. Auschwitz. Ez az Auschwitz. Igen. Másik egyébként az ilyenek fölépített mindenféle történetek, hogy a fontos szabály lenne elvileg az erkölcsiség alapja, hogy a vád nem hazudhat. Na most ezek alapján ítélnek el embereket? Vagy ezek alapján kezdik az egészet vizsgálni? Az ilyen történetek alapján? Abból milyen ítéletet születnek? Jó, annak a várójáról már beszéltünk el. Azért egy pár szót megér az is, hogy hogy derült ki ez. Tehát ez nem úgy állt, hogy egyszer csak így megszállt az Isten szik, hogy te, én elmondanám, hogy hazudtam. Hát a tököt. Itt van, itt ez a rész, hogy a 90-es években találkozott egy Jane Daniel nevű kutató ezzel a történettel, amikor ez a nőce, ez egy Massachusetts-i zsinagógába előadta az ő megható történetét. Tehát ismerjük ezeket az előadásokat, ezek így minden esetben változnak, hogy hol fogták el, meg miért fogták el, meg kik. Mindegy. Annyira megtetszett még a történet, hogy fölkért egy profi társírót, hogy ezt így írják meg. Senki nem kételkedett a történetbe. Hát ami az elmondta, hogy hát sajnos nem emlékszik a szülei nevére, a születésének az idejére, nem emlékszik a születési helyére, mindent elfejtett, senki nem járt ennek utána. És egy kutatónak ez így szemet szúrt ez a történet, ez kicsit bizarr ez a történet. Hát néhány hónap munka után ítéri nem túl nagy erőfeszítéssel, Belgiumban rá lehet defonszek a keresztlevére és keresztlevelére, és iskolai bizonyítványára, amiből nem csak a valódi neve, hanem az is kiderült, hogy szülei nem zsidók, hanem belga ellenállók voltak, akiket valószínűleg tényleg megöltek a németek. Tehát ez mondjuk azért igaz, amikor Defonseca 4 éves volt, ez egy furcsa. Tehát ez kiderült. Tehát az ő is tudtam csinálni az ezeket. És vajon hány dolog derült ki? Anna Frankról már elmagyaráztuk, hogy mi derült ki. Azt megpróbálták kimagyarázni. De sorozatosan... Nem, erre most azt mondják, de ez nem érdekes. Igen. Bombaják előttel alatt hányat már, ami... De mindig megmagyarázzák. Most úgy volt a fel, hogy kiderült róla, hogy nem zsidó. Tehát nem magyarázzuk ki. Uh-huh. Szerintem Molnár Görény ez a helyzet. De miért fontos, hogy zsidó elhívta? Egyébként meg... Számukra fontos, ez számukra. Az összetartásuk. Ez de figyelj, a szülei belga ellenállók voltak, akiket megöltek a németeket. Az ő szülei háborús hősök. Tehát maximális tisztelet. Miért tapossa a sárba ennek a két derék embernek, a saját szüleinek az emlékét ezzel, hogy megtagadja őket és zsidónak nevezi? Hát nem tudta. Az végül is lehet, hogy elfelejtette. Hát ez lehet, hogy elfelejtette. Hát, jó, és akkor mit? Itt ült otthon, na most azt írok valamit, most, és mondjuk azt, hogy zsidó vagy. Most kérlek szépen, én azt hitelesen, hogy valaki, aki 4 éves korában megölik a szüleit, az könnyűszerrel elfelejtheti őket. Eddig lehet hiteles. Uh-huh. Hogy utána, hogy amikor mondjuk így, hogy elkezdett ilyen előadásokat tartani, mert látszik, hogy a könyv későn született, utána először csak száj hagyomány, vagy urban legend volt ez, és elmondta itt, ott, amott, mit tudom én, hol, utána iratták meg vele a könyvet. Én szerintem egyszerűen rájött ez az illető, és egyébként meglepő, mert nem zsidó, tehát zsidó könnyebben rájött volna, rájött ez egy remek kereseti forrás. Egyszerűen üzlet. Egyszerűen üzletből kitalálta, szerintem részben az olvasmányaiból, mert mondom, itt a dzsungelkönyvének meg egyébnek a jellegei azok nem hiányoznak a sztoriból, már amennyi ebből. Így megismert, hogy kitalálta, és elkezdte építgetni így képzeletbe. Kéne egy ilyen történetet, hogy tényleg ezt most elindítom, projekt, tessék, bombagyár, ugye közösség, ja, vagy webkettő. Még szappan csak köztünk zsírból. Még nem mentem a zsírleszívásra, mert több 1 millió forint lenne. Egyébként lenne rólam zsír most így per pillanat, bár egy kicsit fogytam. Na szóval gyerekek, bombagyár vagyunk, ugye mi elvég egy kreatív közösség, és ti is kedves hallgatók és olvasók. Kérem szépen írjunk együtt egy folytatásos holokauszt visszaemlékezés paródiát. Csak úgy. Puszta piszovságból. Mondjuk elkezdjük mi a bloginnal, ugye az első két fejezetet, ami az alap hangot megadja, és amelyik kedves hallgatónk ugye folytatni akarja, az írhat hozzá folytatást, mit tudom én, maximum 10 oldalba. Azt fogjuk csinálni, hogy megírjuk az első két fejezetet, és utána aki jelentkezik, hogy szeretne, meg mit tudom én, írhat hozzá egy újabb fejezetet, ha elég jó minőségű, akkor beletesszük a könyvbe, és a végén remélhetőleg ki fog alakulni egy ilyen teljesen jó zsidókat őrületbe kergető, egyébként sohasem ki nem adott, de amúgy vicces íromány. Lehet, hogy ki is kéne adni esetleg. Lehet, hogy ki is mutatjuk. Ezek után már. Na és most? Egyébként azon csodálkozott, hogy ha azt mondom, hogy a Harry Potter népszerű, de az a baj, hogy pont ez a szerencsétlen lökött egy olyan témába nyúlt bele, és abban alkotott egy ilyen embertelent, amit egyfelől az áldozatot emlékének egy kicsit ugye a saját szülei, meg akinek meghalt ott az abba beletipor, és akiket meg ezek után sebbe rúgtak, hogy miért annyira zsidókat üldözött, és ez a könyvet is hozzájárul ez az embertelen hadjárathoz most már gyakorlatilag minden nép ellen, amit akikkel a zsidók kapcsolatba kerülnek. Szóval ez hihetetlenül rossz. Hát ennek nagyon szomorúak lehetünk az egésztől, és nagyon szomorú zenét próbálunk majd nektek játszani, lehet, hogy nem sikerül. A korábbi évektől eltérően idén fokozott biztonsági ellenőrzések mellett vehetnek majd részt az érdeklődők a fővárosi önkormányzat március 15-i ünnepségén a Petőfi szobornál. Egyebek közt megtiltják a nyeles esernyők, a zászlórudak és az üvegek bevitelét a kordon területére. A főváros ünnepségére csak a nemzeti lobogót, Budapest és az EU zászlaját lehet majd bevinni. Egyébként mi ez az egyebek, ami mellett? És egyébként van olyan esernyő, aminek nincs nyele? Egyébként remélem, hogy az ha érvényes ez a titkos rendőrökre is, akkor képzeld el, a Demszkinek nem lesz esernyő. De a zászló rudat is tiltották, a zászlóval mit csinálsz, így magadra felíted, mint a Fradi meccsen? Ja. Neki a Vardini EU zászlót március 11-ére, mert azt is de figyeled, azért Index megfogalmazta, tilos bevinni ezeket a kordon területére, tehát abban a csíkban, ahol a kerítés van. Ott tilos. Tehát azon dobd át, vagy valami, de ne vidd be, bent lehet. Ja. Üveget tilos, hát én nem értem, mitől élnek. Üveget tilos, na most így megfogom, most itt van pont velem szemben ez a jelvénygyártógép, egy jó nagy öntött vas basz. Azt így beviszem, és fejbe vágom vele a Demszkit. Na, mi lesz vele? Nem üveg, vasból van. Hozzád úgyis március 14-én kimegy a rendőrség, és megnézi, hogy van a frigiderebbe tojás. Ja, szerintem előre összeírni ma ott stb. Öngyújtókat kiüríteni. Szóval becsöngetnek, ma azzal kezdem, hogy jó napot bevásárló listát hoztak. Ja, van egy kis kapukfű, ha esetleg szolgáltok vele, vagy vaníliapor. Mit tudom én. Istenem. De dupla kordon lesz, figyeled? Éj, konkoly gyökere! Múmiai iszonyat, szápasózó tuszonya! Ezt mind lefoglalja. Ez a színpad közelében azok mehetnek, akik a második ellenőrző pontnál átesnek a személyes ellenőrzésen. Aha, tehát oda kell dobni majd a kézügyvállalatot. És az a face control, tehát az a ormelyet alapján hát, lehet bemenni, meg ruházat. Tordai teszt! Én ragaszkodom a tordai teszthez! Az milyen? Nem mondtad el soha. Amikor Tordai azt mondta a másik zsidónak a alapítvány ülés, hogy spakulja ki a faszát az arra, hogy... Igen, oké, most már nem lesz. A főváros ünnepségére csak a nemzeti lobogót, Budapest és az EU zászlóját lehet majd bevinni. Próbaképpen vigyünk egy izraeli zászlót. Mert egyébként vettünk, ilyen célokra egyébként. Jó, drága, tudod mennyibe kell? 6000 forint, 6500 valamennyi volt, és nem egy nagy, tehát igen. Kézd egy ilyen két A4-es papír méretű. Az A3-ot. Aha, nem, ekkora így. Hát most mutatom, persze, ha lehallgatók nem látják. Mint egy laptopot kihajtasz, akkora. Akkor az az A3-as méretű. De mondjuk, igen, tehát én a szívemhez kaptam, mert nekem ez régi vágyam volt, izraeli zászlóm, én gondoltam, régi vágyam volt, hogy otthoni legyen. Nem, hát csak... A szivárvány már van. Igen, mindenféle. Nem, hanem hogy az, hogy így, amikor itt tűntelsz, soha nem össze vissza. Mert itt szoktunk, gondolj, idén nem, meg már múlt évben sem volt annyi, de amikor szoktunk tüntetni, és a rendőrök azt mondják, hogy ne, akkor így első sorba így kimenni, és így kifeszíteni az izraeli zászlót, gyere, oszlas, bazd meg, és a háttérben a Reuters, a CNN meg, amit el tudsz képzelni. Én tudod, mire gondoltam? Oszlas. Következő az ötletem. Fogsz árpádságos zászlót. Fogsz két piros-fehér-zöld magyar zászlót. Két piros-fehér-zöld magyar zászlót így körbe szeged, hogy egy zsák legyen belőle. Ráhúzod az árpádságosra, bemész vele, ott meg leveszed róla. Sikít a szétfolodnak. És akkor mi van? Igen. Jó, egyik fele. Mondok egy olyan, van az a srác, aki megcsinálta ezt a 10 méteres húdon az 5x3 méteres árpásra, azt így belógatni a Demszki fölé. Hello! Csinálj valamit! Helikopterről. Ne, hát az alsó rakpartról simán azt megcsinálod. Ha ugyanott áll, akkor még fejbe is vághatod vele. Meg kéne oldani, hogy hologramot odavetíteni, tudod így. Hogy a lézerpöccsök. Én gondoltam arra, hogy mi lenne, ha vennénk egy erős lézert, és így zavarnánk. Így bele a szemébe, a kurva anyád. Az a fejbe mégse kéne vágni vele. Hát majd tökön. Nem, de ha pláne nem, hát ne arra úgy, zászló meggyal, nem, hát tudod jól, hogy magyar zászló. Te én izraeli zászlót viszek. Ja, hát azzal vághatod, ha akarod, de árpádsábos kéne. Nem, nem, nem, az előbb azt mondta, hogy árpádsábos 10 méterre belogatni, azzal nehogy fejbe vág, az a zászló meggyalázása. De hogyha megkérdezik, hogy miért, megmondom, ez nem árpádsábos zászló, ez szivárvány zászló, csak monokróm. Most nem mondom, az igen, ez nem, két színű. Olyan, mint a Demszki, ez a Demszki zászló. Két színű és ide-oda a szél, ugye. Igen. Közepére kellene rakni egy speciális ilyen Demszkinek árpácsából zászló, hogy a közepére az a bizonyos jelzőtáblatod, ami róla híresült el, hogy a piros gyűrűbe a traktor, hogy nem jöhetett tüntetni. Egyre többet ragasztanak át a városba, piros körbe vízzágyú, de már láttam tenger alatt járóval is. Gyerekek, mennyit adtunk el ebből a táblából, emlékszetek? Akkor kérte kirakni a demszkénet, szedtük le és adtuk el a boltba, és így vitték a vidéki srácok haza. De volt egy rendőr is, bejött egy rendőr ezredes egyenruhába, és vett egyet egyébként. Nagyon beteg, igen. Te is megállt bennünk, mert az jönnek ide rendőrök, de nem ezredes, hát azért bejön valami ügy. De várj, ez úgy volt, hogy tudod, én hátra mentem a raktárba, és így valami ott kurva egy kupleráj volt itt karácsony előtt, így haigáltam ki, mert már 5 vagy 6 tábla kurva anyját, így csörömpig gurultak ki, és kimegyek itt egy rendőr ezredes, és így nézik, gurulnak szét így a kressztáblák, és miben segítek? Hát, hogy olyan kéne a fiamnak. És így két rugója megvette. Igen, de sem legyünk sokkal jobbak, mint a cigány. Persze, de volt olyan is, aki dedikálva kérte a táblát. És így szépen egy arkezésre rájött. Volt olyan is, akinek szépen becsomagoltuk én kartonba, hogy ennek látja a rendőr. No, persze. Ja, az apja rendőr volt egyébként. Tehát otthon már meglátta. Semmi gond, hát nem probléma, ha meglátja a rendőr, mert így megfogja, és megpróbál úgy tenni, mintha ő volna a tábla nyele. Hát, erre vitték egyébként ezért, voltak ilyen valami mezőgazdasági gépállomásra raktak így a kapuna. Nem akar dolgozni, vagy... Tudnak. Lehet, hogy a bibliai zsidók egy halucinogén anyag hatása alatt voltak, amikor Mózes lehozta a törvénytáblákat a Sinai-hegyről, feltételezi egy izraeli pszichológia professzor. A Time and Minds című brit szakfolyóiratban Benny Shannon, a jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársa azt írta, hogy két növény, amely a sínai félszigeten honos, ugyanazokkal a pszichoaktív molekulákkal rendelkezik, mint a perui varázslók által különféle növényekből ősidők óta készített ayahuasca nevű halucinogén főzet. Shannon azt is megvallotta, hogy jól ismeri az ayahuasca hatását, mivel legalább 160-szor kipróbálta már különböző helyeken és helyzetekben. Erről Dragon 64 mesélhetne, hát ő az, aki... Sajnos nem ért rá. Minden természetes. Ő elutasítja a szintetikus drogokat, de hát ő ugye megjárta a világot, megjárt néhány érdekes törzset, és ott, ha kínálják, el kell fogadni. És hát ő mondta, hogy voltak már olyan élményei, amikre mondta, hogy csodál, hihetetlen, rettenetesen jó, soha mozgós büdös életben többet. Szigorúan megtiltotta magának, hogy nem szabad. És voltak olyanok, amik viszont teljesen belefértek, és azt mondja, nagyon jó. Neki van otthon egy pálinkája, be légyölő galócát tett, hármat, és iható. Volt akkor még, meg várt, nem tudom, el tudja magyarázni, hogy kellett megcsinálni, várt valahány hetet, nem tudom, amikor víztiszta lett a folyadék újra, ilyen barna trutyiból, és gyakorlatilag egy kupak felét megiszod, és úgy kicsap, hogy gyakorlatilag ez a kőkemény diszkos még olyat nem érze. És utána ez napról napra keményedik. Na most ez már otthon van, kiönteni nincs szíve, de hát beleinni meg már nem mer. Nincs gyomra. Különböző szervi problémák miatt nem fogyasztható. De egyébként a légyölő galócát azt a sámanok használták valamikor, persze megfelelő preparálás után, mert így magában valaki elfogyaszt, és a tisztelt hallgatók ne tegyenek ilyet, mert ugyanis mérgező toxinokat tartalmaz, tehát a belét kifossa. Lehet, hogy vigyorodni fog közben, de alapvetően az nem vigyorog közben, mert a... Ugye a őrséget okoz. Hát nem az, hanem a gyilkos galócában, tudom, a gyilkos galócában az amanitin és a faloidin az, ami van. Mm. És abba lehet belehalni, ezek a rövid polipaptérek. Na most a légyőlő galócában az muszkarin származékok vannak, az amanitin, a muszkarinának hívják éppen ezért. Azok ilyen gyakorlatilag vegetatív idegrendszert, mi egyebet tudnak blokkolni, illetve izgatni, hát a muszkarin-atropin kölcsönhatások léteznek. Most a helyzet az, hogy igen ám, csak hogy ennek ilyen többek között az egyik hatás, hogy egy kifossa a belét, ahogy mondtad, közben ki is szárad, tehát akármit halucinál, az nem lehet tudni, hogy mennyiben a halucinogén anyagot, és mennyiben egyszerűen a folyadékvesztést, és esetleg a soktól. Ha már a gombáknál tartunk, már épp semmi, miközben ez is egy zsidózós hír lett volna, hogy hülye drogos zsidó ilyeneket mond, de hát ugye legalább magukra mondja, és nem a magyarokra, mert azt is szokták állítani, hogy a mi sámányaink azok állandóan be voltak tépve, aztán vagy úgy van, vagy nem, de mindegy. Érdekes mondani, az ilyen kis tudományos hírek, ezek mindig olyan körökből érkeznek, akik egyébként ilyen nagy legalized feliratú fólóba szaladgálnak. Tehát a gombáról annyit egyébként egy roppant érdekes dolog, hogy ugye tudjuk, hogy az angol száz hagyományban a télapó, ugye nem Mikulás, ez egész más, a télapó ugye mit csinál? Fölmászik a háztetőre, és a kéményen át így bedobálja egy az ajándékot, és így ott lógnak így a kandallón az oknik, és abba kerül bele az ajándék. Na most, hogy ez honnan alakult ki? Hiszitek-e vagy sem, ehhez a pszilocibin gombához nagyon sok köze van. Ugyanis a Szibériából ered, nagyon különös módon. Szibériából is nagy kultusza volt ezeknek a pszilocibin gombáknak. Következő volt a sámán, aki alapvetően piros köpenybe járt, azt különböztette őt meg, az így mászkált az erdőbe, fenyő erdőbe, mert ugye ott az van, ugye a tajgában, és ott gyűjtötte ezeket a gombákat egész tavasztal, hát ugye a tiger rövid tavasz van, tehát a sámán lényegében csak ezzel foglalkozott, hogy a gombát hordta be az amúgy igen alacsony inger szinten éldegélő ilyen kis tundra parasztoknak, akiknek lényegében ez volt az egyetlen szórakozásuk, bár a tévénél szerintem kevésbé butik. És amikor ugye gyűjtött ilyen gombákat, akkor mit csinált? Fogott egy szép szál fenyőfát, beállította a szobába a tűz mellé, és erre fölpakolgatta a szárítani való gombákat. Hát innen ered állítólag a karácsonyfa díszítés. Egy roppant érdekes dolog. Na most az ajándékozás az meg úgy nézett ki, hogy sámán barátunk így elindult szépen, körbejárta a házakat, és mindenhova vitt egy kis szárított gombát, tessék, itt a kis kajátok vagy akármi. Ennek ugye mindenki nagyon örült, mert ez így jó. Na most ugye honnan jött a kémény? Hát kérem szépen, Szibériában mekkora hóbír esni. Nem mindig működött az, hogy az ajtón bekopogjon, mert volt, hogy a háznak csak a teteje volt ki, és ezért volt, és mai napig van egyébként a szibériai házaknak gyakran a tetején is egy csapóajtó, vagy maga a kémény alkalmas arra, hogy ki is bemászkáljanak rajta. Na és ez volt, hogy ezen közlekedett be a sámán a kis piros köpenyébe, hogy hello, hoztam gombát, mert ez ugye kell. Hát gondolom, hogy ott ülnek be, havazzam, hogy a fenét csinálnak, hogy ne hűljenek meg. Szigacibin gomba, aztán nézik. Azt, hogy azt mondod, hogy mit csinálnak, hogy ne, ettől meghűlnek végül. Ettől meg, de mi a fenét csinálnak, hogy ne természetes okból, hanem mesterséges. Így van, és valóban ilyen zokni szerűségekbe tartották ezeket, felakasztva ezeket a gombákat, hogy ne rohadjon össze, hanem száradjon. Mert egyébként kiszárad váltok még nagyobb a tűt, mondjuk lehet, hogy így van. Tehát innen ered ez az egész. Ezt kevesen tudják, hogy ez igazából, amit mi csinálunk, ez a karácsonyfa, meg kéményembe mászó télapó, ez egy drogkultusz. Ezen szerint. Ezen vélemény szerint. Hát mondjuk ez... nem mondom, hogy ez mély irányba. Van ennek hangzik, de van a benne. Honnan ered? Ez a különös benne. Egyébként ez nincs a világnak gyakorlatilag egy olyan táj, ahol ugye a különböző agyhigítást és agybizsergetést azt ne üzték volna, ezzel szeretettel, akár tilos volt, igen, akár ez nem olyan drogozás, tehát ezt meg kell különböztetni, ez nem ugyanaz, ami most megy. A belső Laci is erre próbál fölírni figyelmet, hogyha ilyenekről beszél. Nem szórakozásban, igen, nem spirituális élmény. Az volt egy spirituális élmény, és mondja, hogy egyébként tényleg, tehát amikor leúszott a sámánnal, akivel nem beszéltek egy nyelvet, és csak mutogatni tudtok, de néha még ők azt sem, és ő megkínál, és beleszívsz a pipájába, amit még a nagyapja csinált, nem tudom milyen csontból, akkor valóban, mintha megértenétek utána egymást. Azt mondja, hogy nem leírható, tehát mindegyik más, és soha büdös életben nem próbálnak ki szintetikus drogot, mert az meg nem. Tehát az meg pont egy olyan dolog, ami most itt nálunk az európai kultúrkörben megy, ennek már egész más a feladata. Ez már nem egy kizárólag az anyagi szórakoztatás. Igen, szóval az anyagi célja van, tehát a szórakozásnak egy olyan formáját propagálja, és azt teszi elviselhetővé bármivé, ami ugye valakinek a hasznot hoz. Tehát egyfajta, igen, összehangolja az agyukat oda, le, nem föl, mert a spirituális cél az egy magas rendű, az fölfele visz, de ami itt megy, most az megy. Nem. Hát ugye ez egy különbség, ugye az asztékoknak ugye a kávé meg kakaó fogyasztása, ugye ez egy szent ital volt, az nem a vedeltük, mint a Nesquiket egész nap, hogy fogd rá a nyuszira, meg izé. Az egy szépen leültek, szertartás, és akkor nesze, ezt így megisszuk, ilyen és ilyen körülmények között, ilyen ceremóniák, egyébként például az angol teázás egy ugyanilyen, az is egy spirituális élmény. Az is a japánoknak nem saját szokásuk a teázás, jó, mondjuk én erővel az angoloknak se, de igazából ez egy nemzeti rituálé, ami a nemzettudatot fejezi ki. Ez legalább olyan az angolnak a tea ivás, mint mondjuk a magyarnak a himnusz éneklés. De egyébként ez az, amit a blogging mondott, az, hogy akkor megértik egymást, az a helyzet, nekem ilyen spirituális élményem az éppen volt, de azért kicsit földhöz járom, mert nem drogoztam soha, de gólyatáborban annak idején jó bebasztunk valamelyik este, és érdekes mondod én, aki ha most már tanár jobban, de akkor nagyon-nagyon gyatran tudtam angolul, folyékonyan beszéltem angolul valamelyik csoporttársammal, hogy nem szoktam hányai. Szóval folyékonyan beszéltünk, és a csúcs az viszont az volt, hogy az asszony, aki még annyit se tudott angol, mint én, az megértette. Igen, ezt én is tudom. Tudom kezdeni, mert nem számol be, de mert mondjuk neki nem is kell. Ma adott interjút egy német rádiónak, mondjuk azt angol nyelven kellett, mert németül meg ő se tud. Now, I speak ein bisschen Deutsch, aber das ist Tuisprache. De konyha nyelv volt, kérem. De ez nekem is föltűnt, egyszerűen franciákkal a székházasom után beszélgettem, hogy ugye nálatok ez teljes nemzeti sport. Most én franciával egyáltalán nem beszélek, főként angolul beszélgettünk, de De valami franciául is megértettem, amikor úgy válaszolt. Néhány szó, de mondom, de semmi, tehát szavakat se. Egész egyszerűen fogékonyabb vagy akkor a szupraszegmentális elemei. Magyarul a multikulturalitás magyarországi meghonosításának a legjobb módszere, ha minél több középületet felgyújtunk. Okay. Hát ezt akartam mondani. Erre ment bár, az adás. Én pár éve, én is csodálkoztam azon, amikor így én kis ilyen, akkor barátnőm dolgozott egy helyen, és ilyen fiatal, tehát ilyen student hostelbe. És hát ott is voltak mindenféle népek a világból. Hát közös nyelvű angol, az még úgy, ahogy mindenki magyarázik. És hát én ott édesapámnak a második világháborús kalandjait meséltem angol nyelven valami norvég fószernak. Majd nem tudom, hogy csináltam. Megértettük egyet. Igaz, hogy elsőt ittunk előtte. ez a kulcsa a dolog. Igen. Skóciában volt egy erdős ismerős, mert a skót angol az valami csoda. viszont a skótokkal gyakorlatilag még úgy is, hogyha nem beszélsz angolul, tehát zsidozni bármikor, bárhogyan. Náluk tehát azt mondta, hogy volt holokauszt, az gyakorlatilag nagyobb bűn, mint ha Németországban azt, hogy nem. Náluk oda fogok kivándorolni. Náluk az én, tehát mondta, hogy gyakorlatilag tehát segrészeg mindenki, de a zsidókat utálja. Hát ott megtalad a barátodat, tudod azt a viszét. Az ott van Skóciában, hogy is hívják a Edi. Ki? Hát akit lelepleztél. Mi van? Ja, valóban, aki a Skóciában van. Aki a gonosz, akinek kitetted a képét, aztán kidőlt annyira nem gonosz. Nem, ja! Ja, ezt ki fogjuk várni, ez egy hosszú történet. Na, mindegy. Nincs több hely a falu temetőjében, ezért a polgármester rendelete értelmében senki nem halhat meg a franciaországi Sarporengsben. Tudni, nem így. Kedves hallgatóink, blogin beleütközött egy francia névbe. De nem tudom, hogy ott kell francia kettőre. Legyél, a hír Sarporengs. Mutasd már, mik hozta a hír, várja, gyere. Sarporengs. Nem, várja össze én. Sarporengs. Sarporengs. Sarporengs. Így írják. Hát a szar addig teljesen egyértelmű. Sarporengs. Maradjunk ennél. Ez a Sarporengs. Nem lehet. Na, viszont innen nem az én hibám, az az Indexről levett hír. Igen. Nem kötőjellel kapcsolták a ragot. Következésképpen ejteni kell az X-et. Biztos, hogy nem. Baksza meg. Ha nem kell ejteni az X-et, akkor viszont az Index rosszul kapcsolta. És akkor az Indexen olvastad kötőjellel? Nem. Akkor Indexen az Inden. Nem, ejted az X-et, tehát nincs kötőjel. Itt viszont nincs kötőjel, tehát ejteni kell az X-et. Kifolyott a kötőjel a billentyűzetből, valószínűleg nem talált. Ne haragudj már. Én azt olvasom, ide van írva. Jó. Nem azért, hogy itt úgy gondoltam. Jó, legyen, magyarítsuk, szarfalva. Szarfalva. Okay. Szóval, na, szarfalva lesz, kész. Na, szóval, mielőtt még megjövődnek a kedves hallgatók, én nekem azt, én vagyok okos, azt kell olvasni, ide van írva, és itt az, ez van. Nincs több hely a falu temetőben, ezt a padás ellenőre, senki sem halhat meg a franciaországi szarfalvában, akinek nincs megváltott hely a temetőben, de azt szeretné, hogy ott temessék. Vá, szarfalvában vagy szarfalván? Szarfalván. Szarfalván. Újra. Na, ez is egy érdekes kérdés, ez most nem fejtem ki. Nincs több hely a falu temetőjében, ezért a polgármester rendelete értelmében senki nem halhat meg a franciaországi szarfalván, akinek nincs megváltott helye a temetőben, de azt szeretné, hogy ott temessék el. A polgármester ezzel a döntéssel tiltakozik az illetékes közigazgatási bíróság határozata ellen, amely megakadályozza, hogy szomszédos magánterületeket is a temetőhöz csatoljanak. Na most egy hasonló. Emlékszünk, a bombagyárnak volt egy ilyen régebbi adásában szó arról, hogy a kínai hatóságok ugye szabályozni akarták, hogy a tibeti lámák ugye, hogy reinkarnálódjanak, ha csak engedéllyel. Tehát sehol nincsenek a témában, itt szintén betiltek a halált, tehát örök élet gyerekek. Nincsenek ezek egyedül. Mégis szabályozás pénzbírság. De hogy büntetik meg? Pénzbírság. Agyonverik. És mit várják? Mi van, hogyha azt mondja a halott, hogy ő nem fizeti be? Ledolgoztatják vele közérdekű munkát. Egyszerű. Elhamvasztják, betöltik a homokórába, és mutatja az időt. Nem, a polgármester, hogy ki a koporsóba bazd meg, napi 1000 frankját. Ledolgítják a hegyről. Egyébként nem csak ott van ilyen rendelet, az angol parlamentben is van egy ilyen házszabály, hogy tilos a parlament épületében meghalni. Hát. Elvileg azért, mert akkor az állam a saját halottjának kell, hogy tekintse, és akkor mindenféle gondok vannak, meg pénzbe kerül. Hát ott is vannak zsidók. Nem, szóval skótok voltak még akkor. Hát lehet, hogy ezt azután hozták, hogy a Rócsiadék bekerültek. Lehet, de mondom, azért, de azt, hogy így betiltják, nem lehet meghalni, nem szabad, tehát Hát oda költözünk. Jogi, nem, úgy látszik, ez egy jogi formula miatt van így, hogy így nagyobb a püt. Uh-huh. Mert most így akkor foglalkozni fognak az esettel, mint a hírből kiderül, hogy már... Egyhogy így szarfal vált a szerint. Nem, hogy egyszerűen már sipák voltak emiatt, hogy gyereket be fog telni. Nem voltak rá, most mit csinálják, betiltottak, akkor erre kell lépni. Nagyon korrekt kis társaság lehet ez a szarfalva, mert Budapesten kb. 300 éve beteltek a temetők, és itt ugye úgy működik, hogy 20 év után, ha tetszik, hanem a nagymamit ezt így kibasszák a kukába, és valaki más temet. Jó, ha nagyon sokat fizetsz, akkor nem. Hát ha nagyon sokat fizetsz, akkor nem, de az emberek többsége nem tud nagyon sokat fizetni, és akkor ugye apád, nagyi mennyi innen kész. Nagyapámnak, a nagyszülőnek a sírja, ugye ott van a magyari temetőben, és ott rendszer 25 éveként meg kell újítani. Most, hogyha valakinek a kihalnak a rokonai, vagy feltávoznak is, mert nem tudják, hogy hol van eltemetve, ott igen, ezeket kihantolják, hát természetesen állítól a figyelti szertartása közepet, tehát kihantolják, közös sírba temetik, tehát nem csak széldobálják, és úgy kúzat felhasználják a... Jó, hát ezt hiszem, ha látom. Láttál a proszektúrának raktárát például? Tehát mostanában már azért a kórházakban azért itt már dívik ez az, hát igazából Amerikából látott ez a tepsis tároló. De azért nem volt az olyan régen, ugye, amikor még úgy nézett ki, hogy halottat így lebaszták egy ilyen kőpadlóra, azt ne ott van. De egymásra, hogy egymás hegyére háttár. Hát egy lényegében, mint egy ilyen Ma is van ám olyan. Hát persze, hogy van, nem minden, hogy el lehet. Meg van, amikor betelik a hullatára, botrányunk a délpestibe, túl sok volt a hulla is. Hát még mikor hazaviszik házi feladatot. De akkor egymásra dobálgatják a mesztelen halottakat? Igen, azt hiszem Örkény István írta le ezt a történetet, hogy volt, mikor meghalt az apja. Hát akkor ugye még ez valami 50-es évek, 60-as évek, mindegy. Tehát így bemegy és keresi az édesapja holtestét, tehát ez még a dúl a szocializmus, meg az ökörség, tehát azóta még azóta se lett sokkal jobb, de máshogy nem jó. Tehát így írja, hogy bemegy, és akkor ápolónő ad neki 20 forintot, legyen szíves, hogy megmondja, hogy hol az osztály, vagy talán még egyet, talán annak is ad 20 forintot, és akkor legyen szíves, hogy kint volt az ágya, de nem tudjuk hol van, és megy már az 50. embernek, és borítékban visz magával egy 100 forintos. És végén egy ilyen valamilyen gondok faszi ott így mondja, hogy hát igen, hát valahol itt vannak a halottak, de nem tudja, hogy mi van. És annak odaadja a borítékba a százast, és így leírja, hogy abban a pillanatban lekapta a fejéről a sapkát, tisztelget neki, és többet nem emelte fel a padlóról a tekintetét. Úgy vezette őt le a pincébe, ilyen utakon csöpögő csövek között, ilyen kazánok között, és valami gusztustalan ilyen salétromos épületbe, ilyen helyiségbe benyitott, egy ilyen fél tornaterennyi szarba, és egymás hegyén hátán voltak a halottak, szóval ott volt az apja is, nem volt rajta ruha, csak egy oda volt baszalintva. Mondta, hogy ne haragudjon, hát ide nem szoktak látogatót lehozni, de hát egy olyan különleges vendég, meg ez is, hogy tessék, itt van az apja. És így, hát igazából nem értette a faszi, hogy ezzel mi a baj, hát ezt így szokták. Kérdés, hogy most ugye a nagy horvát, meg mindenféle reformerek után, ugye, hogy néznek ki ezek a helységek, mert szerintem szükség van rájuk. Nem tudom, akkor van egy törnyös bajtás, a Hullakoma. Hát, ő dolgozott krematóriumban innen a neve, és vette neve, és hát nála láttam egy könyvet, ahol tényleg ezeket a kriminális helyzeteket boncolgatták, amik így vannak a végállomás közelébe, tehát a prefektúra és a pontosabban a krematóriumok környékén, hogy szállítanak halottakat, hogy a csecsemőt egy nejlontacskóba csak úgy beteszik, meg hasonl egy gyerekkorú holttestet, meg ilyenek, tehát eszement. Tehát belolvastam a könyvbe, hogy mégis ez mi történt. Egyébként az például teljesen totális rutin volt, hogy amikor korboncolás történik, és az esetek jelentős részében történik, akkor ugye hát nem mindig nyitják meg a koponyát, de ha igen, akkor hát az agyat azt ritkán odarakják vissza, mert basszák ki a hasába a többivel, aztán el van az ott végül, olyan mindegy, hol rohad el címszóval, aztán ki visszarakják ugye a csontot, az kész. Hát ez még nem olyan nagy hiba, mert ki az, aki szétszedi a nagypapát, hogy minden a helyén van, amit eltemetik. Volt egy ezt a történetet elmesélni. De a másik lehetett szerint megvan a minden rész. Hát igen. Kicsit röhögjünk is, ha már ez a téma előkerült. Van egy haverom, annak a nővére dolgozott luxushajón. Na most, hát rengeteg történetet hozott haza, ez az egyik. A luxushajókon gyakran van ez a trükköcske, hogy ugye luxushajón az utazás kerül X pénzbe, de hát ugye egy gazdag családnál, hogyha valaki meghal, nagypapa, nagymama, akármi, akkor ilyen szokás egy ilyen kurva nagy temetést rendeznek, és ezben még többbe kerül. Ezért aztán sok gazdag amerikai család, meg mindenféle más család is, de főleg amerikaiak alkalmazzák azt, hogy a nagypapa, nagymama, amikor már menni alig tud, meg már kirohatta bele, meg mit tudom én, akkor gyorsan befizetik egy ilyen luxusútra, ugyanis, hogyha a hajóút közben meghal, akkor a hajótársaság saját költségén temeti el. Hát nem kell valami nagyra gondolni, de le van a gond, nem kell értesíteni senkit. Na de már a tengerbe dobják nyilván. Így van, tengeri temetés kap. Na most erre megvan ugye egy rituálé, van erre egy külön egyenruha rendszeresítve a személyzetnek, megvannak, hogy kell kapitány lejön az ő jelenlétébe, hajópap, minden megágyas, és zúgy be a vízbe, amerikai zászló, vagy amilyen zászló éppen kell. föl vannak erre készülve, tehát faszán. Na most ez úgy működik, hogy hogy valaki meghal, mert ez mondjuk egy mit tudom, minden tizedik hajóúton előfordul. Egyébként az is érdekes, hogy a hajókról rendszeresen tűnnek el emberek, tehát így volt olyan kapitány, hogy az egész pályafutás alatt valami 30 emberrel nem tudott elszámolni, hova lett. Na, most néztem egy filmet, általában azt szokott lenni, hogy az utas lemarad, és nem várják meg. Tehát ezek az utcajárók, ezek mennek. Ez rend van, szigorú. Nem, azt tudják, hogy nem száll föl. Tehát felszáll, és nem száll le. Ja. Tehát ez így. Ez nem lenne olyan érdekes, hogy nincs a hajó, mert az nincs a hajó. Utas listán rajta van, és nem látták. Ebben direkt ez a hajó, az körbe van kamerázva, infrakamera, mert minden, hogyha valaki a legnagyobb sötétbe beesel a vízbe, akkor is azonnal megáll a hajó és kipecáznak. Nincs olyan, hogy elveszél. Ez így ki van találva. Megnézni egyébként most, hogy beesik valamilyen, ahol, hát mikor? 30 éve nem volt még ilyen. 30 éve nem, de én mostról beszélek. Most volt ez. Na szóval lényeg, hogy gyakran meghalnak így az öregek, hát ezek ilyen döglékeny állapotba szállnak hajóra. Hát ennek mindig van egy főpróbája, ami úgy néz ki, hogy van ez a csúszda, amin így beborítják ezt a halottat, ugye ezt így megpakolják mindenféle amúgy is a tengerbe hajítandó, csak ez ugye a komposztálja egy ilyen nagy hidraulikagép a pincébe, vagy a hajófenékbe, ezt most nem komposztálják, csak így rápakolnak mindenféle szemetet, letakarják egy rongyal, ott eljátszák, hogy jó, köszönjük szépen, hogy velünk utazott, minden zucs. És utána később lejönnek ugye a rokonok, aki esetleg a fedélzeten van, akkor már tényleg amerikai zászló, halott, izé, minden, és zúgy be a vízbe. Na, egyszer volt egy ilyen történet, hogy meg volt szépen a főpróba, zúgy, oké, okay, minden, következik az izé, másnap a temetés, lemennek szépen kapitány díszegyenruha, a mindenki feketélve, előírásszerűen kis ilyen szemekkel. Kapitány így oda ment, félrehúzta, csak így nem tudni miért, hogy a zászló alá benézett, és bassza meg. A konyhai szemét volt alatta. A bácsit azt bedobták a próbán. És így visszatakarta, és mondja, hú, ebből mi lesz, bazd meg? És hát a kedves családot azt minél messzebbre rakták, ne menjen oda, mert a fertőző lehet, meg az előírás, a szerencsére megették, ugye a zsinór mögébe rakták őket, és mindenki azon imádkozott, hogy nehogy kitalálják, hogy egy utolsó pillantást a papára, mert akkor kurva nagy botrány, ezt akkor őket is be kell dolni. Hála Istennek nem vették észre, tehát azt úgy dobták be, hogy ilyen óriási markos legények vitték oda, ha jó palánk, mögöttük még tízzel jöttek, hogy ne látszon semmi, és ez is súty. Köszönjük. Gyorsan, mindenki szana szét. Jó. Jó van, gratulálunk. Tartalék hírünket szeretnénk, hogyha megint kommentálnák az olvasók. Úgy tűnik, hogy egyre aktívabbak vagytok. Tehát ez ilyen öröm, hogy így beolvassuk, amit ti mondtok, és így elhangzik a nevetek. És ez ilyen sok ezeren, nem tudom, hogy hallgatják meg a vágó is szól. Igen. Volna még egy kis ilyen kis marhaság utána. Jelent. Akkor meséld még el a marhaságot, és akkor mondjuk. Na, egy levelet kaptam egy ismerősöm kint Valangliában, és hát országunknak a, nem akarok hosszasabban beszélni róla, a lényeg az, hogy ugye tudjuk, hogy gond van nálunk ugye nemzeti érzelmekből, és ugye Magyar Gárdával gond van, ugye fikázzák, üldözik, gyűlölik, minden baj van. Ja, bocsáss meg, szabad, ne feled, ezt be kell mondanom. Közzétettem egy felhívást, a Kuruc Info is átvette, én e-mailbe küldtem szét a gyárlapoknak, hogy a mai napon, mire ezt hallgatjátok már tegnapi napon, Erdő Kertesen lakossági fórumot tartott Morvai Krisztián és Wittner Mária, és a cigányok megfenyegették őket, hevesi, büdös, mocskos, alsógrendű szemét, gázkamra töltelék, vagon alá való rohadék tankkal taposandó gyerekkorukban, miért nem baszták a cápák közé az ilyeneket, miért nem volt taposolt a járókájába, sabba oldanám föl őket, a rohadt szemét, mocskos, szenyú-genyú, büdös cigányok, megfenyegették őket, hogy szét fogják verni a lakossági fórumot. Én közzétettem egy felhívást, hogy hát akkor talán menjünk oda, és mondjuk meg nekik, hogy nem. Na most elmondom, ez olyan nagy sikerrel járt ez a dolog, nem csak nekünk köszönhetően persze, de nagyon sok gyárlakó lement. Én nem mentem le, mert lakhelyhagyási tilalomban vagyok, ha lemennék azonnal előzetes letartóztatásba helyeznének. De lementek, körülbelül 30-40 srác a mi részünkről, a Magyar Gárda részéről nagyon sokan, nemzeti őrsereg, mindenki megvédték a drága hölgyeket, a cigányok sikítva rohantak szét, nem mertek oda menni provokálni, még az sem, hogy ott kiabáljanak az ajtó előtt, mint korábbi rendezvényeken. Úgyhogy köszönjük mindenkinek. Tehát. Ja, egy pillanat, még szabadat ne felejt. Egy állatvédő, hogy mondhat ilyet, hogy a cápák, hát te meg akarod fertőzni bocsánat, a cápák? Bocsánat, menjünk a levélre. Történet az országunk délkeleti Szegedébe, Vihassal környékére van Békés Csaba környéke, ahol egy zsidó úriember igen-igen kívánja, hogy a Magyar Gárda védje meg a cigányoktól és pucolja ki a kocsmát. Így. Hát ennyi csak úgy hirtelen, hogy hát lehet, hogy mégiscsak hasznosabb a Magyar Gárda. És hát valaki elkiponyolódik. Még nem, csak ez úgy... Na, hogy akkor mondjuk, hogy van. Rá. Teljesen normális zsidó ember. Hát a normális egyébként a Levin író szerint teljesen normális ember. Zsidón született, erről nem tehet. amúgy normális. Nem, hát az, egyébként az erre sem fognak én, hogy figyelj, az a fajta szolidaritás, amit a zsidók rendszeresen a cigányok felé mutatnak, amikor ilyen kisebbségi kérdés van, abból ám ők semmit se kapnak vissza. Persze. Hát a cigányok ilyen vonatkozásban a legrasszistábbak. Tehát az antiszemita, ez a zsidó gyűlölő, zsigeri gyűlölő, azt se tudja miért, az legtöbb a cigány. Sőt, tovább megyek, a lovári nyelvben ott nincsenek szavak a nemzetekre. Tehát is szóra, hogy magyar, vagy német, vagy orosz. Ugye mindenki ugye ember, tehát raj, ugye férfi, vagy ugye roma, ami szintén ember jelent. Ám de a cigányokra, vagy a zsidókra fontosnak tartották, hogy külön szót találjanak ki, ez a biboldó, amit ugye mi is használunk slang szóként, mert biboldó az bizony lovári szó. Miért volt fontos ezt az egy népet külön szóval jelölni? Ezt a költői kérdést. Ezt nem kell kommentálni. Nem kell, ezt tudjuk mi is, hogy kell kommentálnunk, de szintén van egyébként oldalékosási probléma. Tehát a hírünk is kiejtési érdekesség, de nem baj. Olaszországban törvényi úton tiltották be, hogy a férfiak az utcán vakarásszák a lábuk közét, holott ez a dél-európai országban eddig teljesen természetes volt. A bulgári olaszok úgy tartják a mozdulat jó szerencsét hoz, szemben a világ más országaival, ahol megelégszenek egy fa megérintésével, vagy az azon történő lekopogással. Az itáliai legfelsőbb bíróság viszont helyben hagyta azt a 200 eurós büntetést, melyet egy komói férfira róttak ki egy ilyen gesztus után, közszemérem sértésre hivatkozva. Úgy indokolták, a nemi szervek érintése közterületen beteges viselkedés és közszemérem elleni támadásként kell értelmezni. Erre a hírre várjuk tehát kommentárjaikatokat a következő adásra, és ne felejtsétek el, hogy a nők többsége állítólag szereti az anális szexet. Ezzel a jó hírrel búcsúzunk el, és következő heti adásunkat rendesen megint csütörtökön veszik fel. Miért mutogasz Molnár Göré? Mert mi volna, hogyha esetleg erre is várnál egy kis kommentárt, hogy a nők szeretik az anális szexet? Jó, lehet kommentálni az anális szexet is, de a lényeg, hogy Olaszországban betiltották a tökvakarást. Ha a tökvakarást kommentáljuk az anális szexet, miért ne? Hát a tökvakarást, ami ugye szerencsét hoz, pedig más országokban fát érintenek meg, és 200 euró büntetés. Menjünk haza, és otthon is kérdezzük meg a kommentálásra váró hírt. Igen. Jó. Megkérdezzük. Köszönjük szépen figyelmeteket, szebb jövőt! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!